6 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt. Mr. Bohóc úr. Nem, kézzed el, én mindent eltakarítottam hétfőről. Tegnap délután, vagy délelőtt, amikor még jöttem le, én mindent átrakadtam. Igen, hogy az volt a deal. Mert az, hogy még a kocsiból is szelfizni kell, és ugye valószínűsítető volt, hogy én leszek, és mondom, jó gyerekek, oké, semmilyen, minden program lemondva, és még röhögtünk, hogy ő ott fog állni az 50-es villamoson. Igen, és otthon lehet lemosni. Tehát az van, hogy szelfi a kocsiból, és otthon lehet lemosni. Ja, Istenem, gyerekek, hát itt vagyunk, kicsit később kezdtünk, de most nem csúsztunk, itt volt mindenki, csak Feri szegény. Csak ahogy engem festett. Igen, meg hát ez az arcfestés, ez egy bonyolultabb történet, tehát ez nincs azért kész 5 perc alatt. Köszönjük szépen a hölgynek. A hölgynek. Igen. Majd megmondjuk, hogy... Később a nevét is mondjuk, egyelőre titok. Egyelőre titok, így van. Itt most kifestő. Na, ott látjuk a képet? Látjuk? Azok vagyunk ott? Tedd már ide át nekem erre a monitorra, léci. Nézzük, akkor fenn vagyunk már. Nem tudod? Ó, fenn vagyunk már élőben, jó van. Bajnokok. Ott vagyunk, gyerekek, ott vagyunk. Gyerekek, csak mondom, Feri teljes szedben egyébként. Tehát rendes nadrág, bohóc orr, hózentrógeres, pántoskatya. Pár évvel ezelőtt még kitöltötte volna, de azért az intenzív sportolással eltöltött hónapok megtették a hatásukat. Feri lötyög a nadrágban. Julinak szólni kell, hogy más a méret már. Nem, ez direkt ilyen, hogy tudod, nagy a hasad. Aha, igen. Vagy hogy ja, ilyen műhas tegyébe, igen, műhasad. Meg tréfás dolgot beletölthessél a gyerekek nagy örömére. Igen. Ide valaki 6 óra 15 perc, hát eddig tartott. Nem, gyerekek, nem itt voltunk tényleg. Csak nem akartunk külön elkezdeni, nem akartuk ketten elkezdeni. Mondjuk megvártuk, míg Feri elkészül, mert akkor ez úgy van, hogy bárki öltözik bolcnak, az úgy korrekt, hogy megvárjuk, mert nem meséljük el, hogy mi volt, meg nem kezdünk külön. Ezért kellett egy kicsit később kezdeni, de itt vagyunk egyébként, nyugi. Megjöttünk. Hát azt nem mondom, hogy kipihenve. Összetört férfi a stúdióban. Hát gyerekek, én régen éreztem ilyen szintű izomlázat, hogy mitől fáj a könyököm, azt nem tudom. A bringától? Nem, hát vagy ez is sok integetéstől. Bárcsak lett volna integetés. Na, ugye ajkai duatlon, hát nem készültem nagyon az elindulással, aztán rájöttem, hogy jó van, nem tudok elkésni, mert Jánosikat a 8-ason sikerült utolérnem. De nagyjából fél órával a verseny előtt értünk oda. Igen. Na, hát nagyon vicces volt már az odaérkezés, és egyébként hát mi szokásunkhoz híven, a hosszú évek óta ezt csináljuk, nem tudunk róla leszokni valamiért, talán időbe kellene elindulni. Mi ugye utolsónak futottunk be a Mónikával. Igen, én kaptam egy kis segítséget Feritől, hogy ne forduljak le ott, ahol titeket láttalak lefordulni egy körforgalomnál a sportpályához, hanem menjek tovább buszmegállóhoz. Igen. Csak gondoltam, nem osztom meg, hát ha elkésel. Ez már verseny. Igen, mert hát volt, hogyha valaki nem lesz ott, akkor az automatikusan veszik. Igen. Majdnem. Igen. Ez egy picit benne volt ez is a pakliban, és meg is kapunk egy SMS-t, és Balázs írt, hogy srácok, mi a cím. Na, mondom, ez igazi felkészült profi, mondom, de remélem, hogy nem most indult el otthonról, mondom, én azt is el tudom képzelni, hogy egyébként odaérne. 4:11-kor indultam. Elküldtem, nyilván Feri is elküldte a címet, elküldtem még a GPS koordinátákat is, hogy mondom, minden oké legyen, és megyünk, és egyszer csak Móni szól, hogy ott van Balázs. Mondom, hol? És előttünk ment egy nyitott platós kis teherautó, és hátul felírva óriás betűkkel. Így meg se lehetett volna rendezni másképp, Sebestyén felirattal. Az a költöztető kocsi. Óriás Sebestyén felirattal. Ha mondom, itt van már a technikai személyzet, itt van már a teherautó, ami Balázs után fog majd menni valószínűleg a 9 kilométeren, és viszi a második szétkapott bringát, ha esetleg probléma legyen. És abban a pillanatban, ahogy elmentünk a teherautó mellett, balkész felől, elmegy mellettünk. De integettem, kiszúrtam abszolút integetve, hogy annyira komoly képet lehetett volna csinálni, annyira sajnáltam, hogy nem úgy alakult a dolog, hogy egy picit, egy 10 másodperccel korábban ér oda, akkor megvan. tényleg megvan a Lexus is, megvan a kísérő autó is, gyakorlatilag az egész sebesén. A szervizkocsi. Igen, a szervizkocsi. A szervizautó velem. Igen. Ismer a Lexus, tudja, hogy leégettem a kuplungot. Hát aztán odaérkeztünk ugye a verseny helyszínére, óriási tumultus, hát rettenetesen sokan voltak, hát nyilván az emberek korábban kellett volna egy picit felkészülnie. Ez elsősorban Balázs és rám vonatkozik, mert ugye Feriék már ott voltak nagyon korán, mert hogy 10 órakor a gyerekek már azért sportoltak bőven, úgyhogy nektek már ott kellett lennetek. Hát mi viszonylag nehezen találtunk parkolót. Hát és utána meg onnantól kezd meg szerintem széles mosoly végig. Magával ragadott a verseny, mindkettőtöket. Nagyon jó hangulat persze, volt. Persze, tényleg nagyon jó hangulat. Azért azt csak halkan mondom az altató fiú. Na. Ugye? Jani, hogy a sprinter, a favoritom, a kis indurain, ja, láncokat teszek, már új gumi, már izé, odaérek, 10-kor jön az emberünk, azt mondja, szevasz Ferikém, hol a Jani, hoztam a biciklét. Mondom, milyen biciklét, tesó? Hát ő hozza a favoritot, hát figyelj, itt van, névre szólóan, érted? Külön depó. Külön depó föltéve. Grid görlök várják, érted? Izé, olyan bringa, olyan logóval, olyan versenybicikli. Nem mondom a felének, na jól van, a kis 8-ason felúszó, azért megérkezett egy 8 kilós versenybringával. De nem jött meg a gumi, hallottam a favoritra. Nem. Igazából az történt, hogy már ebben a méretben gyakorlatilag nem lehet kapni normális gumit, és meg kellett rendelnem Németországból, hogy a favon legyen egy normális gumi. Lekartam cserélni a hátsó felnőt is, mert azzal is voltak kis problémák, és mondom, egy kicsit összerakom már a biciklit, hogy amire oda megyek, azért valamilyen szinten zárkozzak hozzátok, és marhára nem jött meg, tehát hogy egyszerűen nem tudtam elkészülni a biciklivel 2 hét alatt sem. Sőt, gyakorlatilag már kitelepülésünk előtt megrendeltük a gumit, és nem. De talán jobb is volt így már. És indulóan kapott egy olyan bringát, hogy csak a fenekét néztem végig, pedig nagyjából fél perc különbséggel ültünk bringára, de nem tudtam befogni. Figyeljétek, a Bakony Sport jó voltából, nagyon-nagyon szépen köszönöm nekik. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy mennyire hálás vagyok ezért az élményért, mert hogy ténylegesen élményszámba ment. Életemben először ülhettem egy olyan biciklin, ami az én méretem. Tehát egy 50-es sajnos tudtad hajtani is az a baj. Sajnos tudtad hajtani is, és nem tudtunk befogni. Figyeljetek. Én még nem láttam ilyen boldognak, Janit. Komolyan, egy dolgozunk 9 éve, láttam már tortának örülni, láttam már mindennek. Azt, ahogy jött szembe velem, ilyen mosolyan. Igen, ugye olyan pályán mentünk, ahol 3 kört kellett tenni, úton mentünk, de hát a másfél oda, másfél vissza, folyamatosan láttuk egymást szembe. De hát indítsuk a rajtról, ahol tulajdonképpen nem tudom, hogy depoztam be, mert nem emlékszem, nem tudom, hogy kirakta össze a cuccomat, mert nem nagyon emlékszem, folyamatosan jöttek oda, fotózzunk valami is. A rajtnál a Jani szólt, hogy figyelj, Bali, csinálj meg a cipőfűződet, mert nem lehet elrajtolni a futáshoz. Hátul már mindenki magast érdemel, és én áldogálok. Gyerekek, be volt gyűrve a 2 cipőfűzője. Amikor csak így fölveszed a cipőt, meg ki kell szalakod a szemétet, mondom, és begyűrőd a cipőfűzőt 2 oldalra a cipőbe. Mondom, oké, értem, én 3,5 a tűzőnapon, tudod, a srácokkal teniszezünk, érted? Lehet, hogy lehet teniszezni, de futni nem lehet, mert gyakorlatilag mintha mint 2 mamut lett volna a lábám. Mondom, légy, legalább közd be, hogy ne essen le közbe majd a lábadról. Igen. Megjött tényleg, mondtam is neki egyébként, hogyha esetleg ne adj Isten, úgy történne, hogy a sors úgy hozná, hogy mondjuk ő előbb menne el, mint én, akkor írni fogok róla egy könyvet, az a cím, hogy a reneszánsz ember. Tehát, hogy ő gyakorlatilag oda ment, és így a maga megtestesült lazaság. Tehát úgy ember nem áll hozzá semmilyen versenyhez, ahogy ő állt. Kicsomagoltam a kis bringámat ott a spárparkolóba, Ferivel oda toltuk. Letitte az árcédulákat a galléról. Mondani, ja, hát új futó, nézzétek, mondom, tegnap felvásároltam a fél nem tudom, Intersportot, cuccokat, így kitépdessem a futócipőből, a gatyámból, a pólomból, mert se futónadrágom, se futópólom, se futócipőm. Ezeket meg kellett venni. Árcédulával öltöztem föl konkrétan. Kiszálltam egy ilyen kis öltönyszedbe, érted, megérkeztem. Oda toltam a bringát. Hát igen, aztán onnan már nem nagyon emlékszem, hogy mi volt. Utána sodortak az események. Igen, többször tudom, hogy meg akartam halni, talán néhányszor sírtam is. A fordítónál a panelházak mögött egy kicsit elbújtás. Ott egy kicsit megálltam zokogni. Az első, amikor ellőtték a rajtot, mondom, hát szóval a gyerekek, hát mit nekünk ez, fussunk, hát miért totyogtok itt, menjetek már előlem, hát mi ez? Jani mondja, hogy figyelj, Bali. Mert ugye tudom már, hogy ez nem lesz jó. Baj lesz, lassítsunk. Mert Jani ugye látta a kilométer per percet. Azt látja, Jani, ne, te hova, hát vissza az adrenalin, hát gyere már ide. Mondom, 4.40-el az elején, mondom, jó, hát ha nagyon szeretnéd, akkor toljuk, mert mondom, 2,5 kilométer, tehát ki fogom bírni, nem lesz ez semmiféle probléma, de mondom, akik elől vannak, az hagyj menjenek majd, ez nem 2 kilométeren dől el ez a verseny, ők mögöttünk lesznek majd a végén, jó esetben. Igen, és mondta, hogy lassítsak, de olyan jól ment az elején, mondom, hát mondom, mindjárt bringán vagyunk. Nettó időmérés van, tehát tök mindegy, hogy most megelőzöd őket, nem előzöd meg őket, úgyis mérni fogja a csíp az idődet, és az alapján fogják majd a helyezéseket, nem az alapján, hogy hány ember van mögötted, mert ők adott esetben még lehetnek gyorsabbak is nálad. Úgyhogy, és akkor megyünk, és akkor, de mellette, tehát jobbra nézek, és tudod, mit látok? Tehát ez a egy ilyen Nike image fotózásokat szoktak így futni az emberek. Nagy mosolya. A béka azt mondta, hogy figyelj, a bali indián szögdelésbe fut mindig. Majdnem hát, túl sok energiát tettem a futásba, igen. Ilyen lazán, könnyedén, tudod, szinte ilyen magas térdemelésbe, vagy nem tudom, ilyen könnyedén. Feri edzője látna legalább, ugye az a kritika, hogy a jobb lábamot nem emelem normálisan, és hogy nincs fönt a sarkam. Na most azt a, ami hiányzott nekem az emelés, az bali, körülbelül ilyen 10-szeres teljesítettem, majdnem tarkon rúgta magát, olyan magas emelt a sarkán. Mondom, így nem fut senki, mondom, ez a srác, ki ez a fiú? Mondom, ki ez a fiú? Ez mondom, 100 méter. Tehát a sprinterek szoktak így futni, hogy ő fut. És futott így mellette, és mondom. Könnyedén lazán. És könnyedén lazán. Aztán az a harmadik körnél már ajajajajaj. Kezd el tűnni az energia. De a futást még együtt csináltuk meg. Igen, együtt váltottunk, együtt mentünk be a depóba. De ez volt a szerencsém, hogy elfutottam az elejét, mert a végén viszont Feri olyat sprintelt és olyat zárkózott, hát ugye ez kellett azért hibám mondjuk, is. Várja, bocs, tehát ugye azért még egy dolgot mindenképpen elmondanék, mert hogy egyébként videóm is van róla, mert Móni rögzítette az egészet. Hát ugye három közül Feri volt már triatlon versenyen, tehát ő tiszta volt a depózással. Befutottam a depóba, és elszaladtam a biciklim. Kerestem a biciklim, annyira nem tudatosult bennem, hogy nekem most egy másik biciklim, elkezdtem keresgélni, és ott totyorogtam, hogy hol lett, vajon melyik lehet az én bringám. Na és akkor, ekkor futott be Balázs, akire nem emlékeztem, hogy befutott. Tehát, hogy annyira ilyen cső tudatom lett abban a pillanatban, annyira csak előre néztem, hogy én felüljek a biciklire és tekerjek, hogy nem is vettem észre, hogy közben bejött mellettem. A videón láttam, hogy szinte egy az egyben ugyanakkor érkezett be, jó, ilyen 10 másodperc különbséggel, de gyakorlatilag, és mondom, tök jó tartotta a tempót, tehát, hogy teljesen rendben volt minden odáig, és ott jött a fal, gyerekek, a 9 km bringa után, ahol egyébként nem mentem annyira rosszat, mert ilyen 30-as átlag tempom volt, azon meglepődtem. Ott már Feri nagyon jött rám, tehát ott láttam, hogy a körönként, hogy a Feri egyre közelebb van, mondom, ez mondta. Nagyon csúnya lesz. Először itt volt a találkozási pont, aztán már itt, és a harmadik körre már, ugye te annyit hoztál 9-en, hogyha az még 9, vagy még 5, akkor már bringán meg vagyok. Téged nem tudtalak befogni, tehát azt láttam, viszont Feri nagyon jött, és aztán volt még ugye 2 kör. Még volt egy 1006 futás. Így van, 2008. Na most én nem vagyok ahhoz hozzászokva, hogy leszállsz bringáról, az nem ugyanaz. Leszállok a bringáról, igen, és be kell futnod a depóhelyig. Igen. Konkrétan nem éreztem a talajt, hanem így elkezdtem elcsúszni, tudod, mondom, hol vannak a szörlöpök a lábaim helyén? Hol vannak a lábaim? Fölraktam a bringát, akkor lehet csak levenni a bukósisakot, üvöltenek, hogy a bukósisakothoz ne nyúljál, ne vedd le, nem tudtam kikapcsolni a csatot. Rajszám! Fordítsd meg a rajszámot, mondom, mi az, hogy egyszer elől, egyszer hátul fordítom a rajszámot, iszom, futottam egy kört, és befutottam a célba. És én teljesen meg voltam győződve, meg vagyok, gyerekek, nyakamba ugranak, érmet raknak a nyakamba, teljesítetted, Bali, szép volt. Aznap már sokat szóra dermedtem le, amikor megláttam a célba, mondom, ennyire felfutottál. Hogy csináltam? Igen, erre oda jön egy nő, aki azt kérdezi, Bali, hány kört futottál? Mondom, egyet, de kettőt kell. Már ülök a széken, leveszem az érmet a nyakamból, elköszönök mindenkitől, és visszafutok a fordulóig, ami legalább 50 méterre több. Sírtam, nem hittem el, hogy egy kör után beszalad, és mondom, boldog volt, tehát ő meg volt már. Hallod? Ez a srác, ez tényleg nem ott viccel. Legalább elment egy fél perc, 40 másodperc. Mindent a csövön, ami benne van, mondom, ez, hogy figyelj, ez nem készül, ez ide jön a zsírúj cuccokba, ez a cipőjét nem köti be egy verseny előtt, de basszus, úgy fut, mint a nyúl, mondom, hát figyelj, mondom, már a Ferivel is állandóan küzdeni kell, hogy mindig hogy hívják, hogy partiba kellene, nem. Most még ezzel is. Ott volt még egy kör. Kiderült, hogy még egy körre, és amikor már leülsz, iszol, érem van a nyakadba, és elküldenek még egy körre, ahol látom, hogy Feri már fordul rám. Érem volt a nyakába, és érem le, még nem a tied, öcsi. Feri megfordul rám. És az utolsó körön már kut tulajdonképpen mondták, hogy egy házsarok, de én már sétáltam. Tehát én mondtam, hogy nem kész. Én igen. Már pihengettem. És már jöttek, futottam ment, és mondták, hogy gyere, mert itt a Feri mögötte. És akkor azt tudom, hogy odajött valami nő, aki aznap ünnepli a születésnap, tehát egy belém kapaszkodott, és tulajdonképpen berángatott. Tehát mondta, hogy na most akkor együtt befutunk, mert hogy neki ez volt az álma. Mondom, bárki vagy, köszönöm. De már vak vagyok. Már nem látok. Már nem nagyon látok. És akkor vele együtt valahogy befutottunk úgy, hogy nagyjából 15-20 másodperc volt kettőnk között. 12. A 12. Egészen pontosan. Tehát vég egy kör van a futásból, és vége. Megvagyok. Tehát ha bringa 12, vagy 15, vagy 15 kilométer, akkor megvagyok. Figyelj. Ez volt a mázlim, gyerekek, hogy itt fogytam el. És 44 perc az összidő, és az azt mondja, 44 perc 160-as pulzus. Ahhoz én az nem vagyok hozzászokva. Tehát, hogy az teljesen másfajta terhelés, mint a terhelés. Így vagytok egymás után, azt mondja, Sebestyén Balázs, 44-06, Rákóczi Ferenc 44-18. Te meg a 37-eddel azért kis indulain azért olyat mentél, vagy 36-ot? 37-40. Hát figyelj, azért aki sportol, aki edz, aki készül, akiben benne van a tökéletes test. Figyelj, jó, de igen. Tehát, hogy egyébként tényleg marha érde, nagyon jó, mert hogy fel tudsz menni, és akkor megnézni, ez abszolút eredmény. Az időket. Rajtam van minden időnk, igen. És egy ilyen kortörténet gyakorlatilag, hogy mi volt jó, mi volt kevésbé jó, mit csináltál. Feri gyakorlatilag mindent jól csinált, mert tudja, nagyon hogy szépen elosztotta az hát egészet. Hát én az első időm olyan szép az első futóidőm, ott vagyok a nagyok között. Igen. A bringánál már a szakadás, és az utolsó futó két köröm, az majdnem az egyik legrosszabb idő már a végén. Nagyon jó. Hát figyelj, az első futásodok, az bocsánatok, hogy gyorsan még elmondom, az úgy nézett ki, hogy Balázs 11.06, Feri 13.36. Ott így az van, volt a mászni, figyelj, hogy megnyomtuk. 5.30 fölött futottam, ilyen 5.40-ekkel, az nekem életem igen. Legjobb ideje, tehát én azt mondtam, hogy én nyugodtan öltözöm be a bohóc ruhába ma reggel, gyerekek, nekem ez egy nagyon szuper verseny volt. Igen. El kell mennünk hírezni, hogy mi folytatjuk az élménybeszámolót, jelentkezzetek játékra, a webközvetítés, a cirkusz megnyitott. Szevasztok, jó reggelt mindenki! Ne! És pompázatos állati domárok! Na, ez megy kicsi. Jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. Írja valaki, hogy emereggel eszperente nyelven legyen teljes, Ferenc. Az nem volt benne. Nem volt. Vagy az volt, és aztán végül is ez lett, de a kettő együtt az nem kell, nem ebben maradtunk. Bár legyünk őszinték, mindegyik rám lett szabva. Tehát ez is inkább az én büntetésem lenne, mint Feri, és sőt, az lenne a fő büntetés. Azért ez nagyon ki volt centízve. Tehát, hogy ezt nem lehetett előre látni. Nála tudtuk, hogy megfoghatatlan vagy sprintávon, tehát az nagyjából mi a Ferivel arról beszéltünk, hogy vagy versenyben, vagy befutunk kéz a kézbe, vagy legyen bármi, de ezt gondoltuk. Tehát számolgattunk itt azért természetesen, amikor nem voltál bent, kiszámoltuk nagyjából az idődet bringán a futásnál, aztán megnéztük, hogy bringán mennyit tudunk hozni, de igazából tudtuk. Tehát mi úgy mentünk oda, hogy kettőnk között. Nálam a bringa volt kérdéses, mert hát egyrészt, hogy a favol tudok-e menni, vagy... Jó, hát egy 8 kg szuperbájkkal érted, egy kis elektromotorral ott benne, biztos a vázban. valami kis rásegítéssel azért. Viszket a kis nózikát? Igen, a piros bohócorocskát. Sajnos. Bohócorocskát, de ne viccess el az a kis bohócorocskát. Majd nyitunk ablakot, hogy ne ázol le a sminket. Jaj, te drága vagy, nem, hogy megfoljon. Istenem, de jó azért, hogy nem nekem kell itt ülnöm. Milyen a cucc, meleg? Nem, abszolút kényelmes, nagyon jó. Nem mondanám, hogy mindennapi viseletre bevállalom, de gyerekek, ez van, megbeszéltük, hogy ez utolsó... Ezt már mindenki bevállalta volna, persze. Írtam, tényleg olyan, mint egy ilyen askcastingon lennénk éppen. Igen, de mint... a következőt, jó, igen, legyen gonosz, nem elég gonosz, viszont látás. Az? Igen. Amikor mennyire nem értik a hallgatók, vagy lehet, hogy azok reagáltak, akik nem értek. Én szombaton kiraktam poénból egy posztot, csak így, hogy megy fel a lázam, ráz a hideg, kicsit kapar a torkom, hát azt az osztást, amit kapok. A saját oldalam, ahol azért tudják a Facebookot, hogy kicsit minden idézőjel, meg nem kell komolyan menni, nek a múz mennyire, jobbulást, ne csináld, takarodj, ajkára, hülye vagy, betegen ellemenj, bali. Jó, tudtam, hogy ez lesz, tehát nagyjából 10%-a kivette a lapot, 80% sajnált, jobbulást kívánt és drukkolt, hogy azért holnap elmenjek. Hát mondom, nem akartam mondani egy zárójelbe, hogy poén, tudom, humorizálok. Hogy mit tettél mögé, azt hiszem, ilyen smiley élet. Két smiley élet, meg két ilyen maszkos kis emoji tettem még mögé. És ugye óriási volt, mert tegnap kitettel a közös képünket a befutó után, és ott pedig jött a komment, hogy Photoshop. Bem, hogy betegen is megcsinálták. Igen, ja, micsoda hős. Igen, hős betegen is megcsinálták. Mondom, kicsit megijesztem őket szombat. Nem tudsz rosszul kijönni a dologból. Igen, igen, de figyelj, nem bántam meg. Egyet bántam meg, hogy a gyerek nem jött, de legközebb elhozom, ha már tudja megcsinálni. Most drukkolás jó lett volna, csak a vikinek. Lesz egyébként ugyanilyen duatlon. És ugyanott? Igen, én szerintem vevő vagyok rá, abszolút. Hát de elhozom a gyereket, hazai pálya, láttam somáikat. Hiszen életünk első, illetve második duatlon versenye volt. Nekem már másodikén tök rutin is vagyok. Kár, hogy az előző az 20 évvel ezelőtt volt, és egy terep duatlon. De megvan, benne ja, persze, megvan, de igen, de éreztem. Igen, éreztem, egy 5 úszás, 40, míg a 10 futás, attól nagyon messze vagyok, de ez hozható úgy, hogy a gyerek is csinál egy kis távot, mert azért azt látja az nagyon apját, hogy Somáék lát, tudod, ott van, drukkol, az jó, csak mondjuk olyan migréna volt, hogy nem indultunk el, de azért ez jó, tehát ez a gyereknek is jó, meg hát hány gyerek sportolt ott, szóval ha ezt az végignézed, egyszer megjön a kedve, ha legjobb, ha kiviszed, és aztán... Figyelj, az érem, érted, ezek azzal aludtak így a kezében, mind a kettő. Aludtak egészen. Szóval, hogy ez nagy dicsőség. Ezen a téren mindenképpen kell dicsérni a szervezőket, vagy azt, aki egyébként az éremet kreálta, mert hogy marha jól néz ki. Tehát én elég sok befutó érmet láttam már, és hát ez üvegből van egyrészt, másrészt pedig marha jó, ugye a tovafutóknak az emblémája, ugye egy lánckerék van rajta, és a lánckeréken belül pedig futó alakok, a küllők. És hát abszolút, így gyakorlatilag egy csodálatos éremről van. Szóval láthatjátok is, amíg a képen menjetek fel valamelyikünknek az oldalára, aztán, illetve hát Balázsira vagy Feriére, és akkor meg tudjátok nézni, marha jól néz ki az érem. Meg hát micsoda hangulat volt. Nagyon, olyan szurkolást kaptunk, de tényleg egyébként mindenki a mezőnyben, igen, hogy pont ott nem is tudom kivel beszéltem, hogy néhány budapesti verseny is fölvehetné a kesztyűt ezzel, hogy ott befutsz, és akkor ketten tapsanak, jó van, ez is bent van vége, és itt meg hát szétszettek bennünket. Ajka sportváros. Te segített át azon a holdponton, amit az egész verseny egy holdpontként értem, segített át azon a 44 percen. 160-as pulzussal tulajdonképpen. Meg egyébként az óriási, hogy ami mondjuk a bringa tempóban problémás, mert ez a sok fordító azért mondjuk a tempónak, az egyenletes tempónak nem kedvez, hogy ugye elvégben két fordító van benne, de ez nem két fordító, mert azért volt benne még két kanyar is beletéve, tehát hogy összesen vagy 8-szor kell kanyarodnod, lassítanod, kigyorsítanod, ez nem jó a tempónak, viszont az, hogy állandóan látjuk egymást, ez szerintem ez zseniális, jó volt, hogy megyünk el egymás mellett. Igen, igen. De én állandóan kiabáltam át Balázsnak, hogy ezért, húzzam el, tartsd a távol, egy kilométerre van! Igen, sose értettem, hogy mond, csak hallottam, hogy kiabál valamit. Néha értem. Vajon mit akarod mondani, hogy defektem van? Bekapta a lánc a cipőfűzőmet? Valamit rosszul csinálok? Vajon mit kiabál mindig, amikor meglát? Egyszer én is átkiabáltam neked, hogy nyomjad, nem tudom, de hogy nem mindig értettelek. Hát mondom, valamit jelelni akart. Nem mondom, mi lehet az itiner? Mi lehet az utasítás? De mindig mondtam neki, hogy körülbelül egy kilométerre vagy. Zárkózzol, tartsa a tempót. Tudod, valami, ezek semmi. Aztán rájöttem, hogy ebből valószínűleg semmit nem hallok. Nem, ebből semmi nem ment. Tehát igen, tényleg jó volt. Ma meg legyuratom magam, visszarakhatom a vesémet a helyére. Visszarakom a kölyökömet a helyére, mert kicsit kacska a kezem. Na, gyerekek, hát sok dolgunk van ma egyébként, és fontos, hogy helyre kell tennünk a barcelonás játékunkat, ugye? Mert azt ígértük, hogy Facebookon lehet majd eldönteni, hogy ki nyer. Csak mi annyira egyértelműnek éreztük, hogy a pénteki játékos volt a legjobb, és ebben hallgatók is megerősítettek, hogy igen, jól döntöttünk, hogy meg se szavaztattuk, de igaza van a többi játékosnak, aki kicsit a szemünkre vetette, hogy hát a versenyszabályzatban az van, meg azt ígértük. Úgyhogy fölpakoljuk majd a játékosokat, nektek pedig el kell dönteni, hogy melyik tetszett a legjobban. Lehet, hogy majd fél perceket mutatunk a jelöltekből újra. Nem lesz könnyű mindegyiket végighallgatni, de megmutatjuk őket, és nektek akkor azt kellene, hogy szavazzatok a Facebook oldalon. Jó, mert így az igazságos, ebben igaz van a játékosoknak. Ez volt a hivatalos játékszabályzat, így van. Csak mi annyira erősnek éreztük a péntekit, hogy eldöntöttük, de igaza van a többi játékos, akik azt mondja, hogy szavazásról volt szó. Úgyhogy ez jogos, feltesszük, aztán majd a hallgatók eldöntik. Aki a legtöbb lájkot kapja, értelemszerűen az nyer. De a pénteki játékos biztos, hogy megy, nem? A pénteki játékosnak valaha nem ő nyer, akkor valahogy mi elintézzük, hogy akkor megy majd. Igen. Persze, igen. Akkor van a számlánkon egy vízerjegy, egy barcelonai szálloda, meg valahogy két belépő a meccs. Összedobós, Jani! Az összedobós lesz akkor, mert azt kicsit benéztük, de hát ő már mennie kell, ha esetleg nem ő nyer vele, nem csináljuk meg, hogy elveszük tőle, persze. De így a korrekt, úgyhogy ezt orvosoljuk, ezt a problémát. és felrakjuk a Facebookra. Igen, mert szólunk, ha fel van. Mert azért mindenki tudja, hogy itt alapvetően mondjuk három játékos jöhetne szóba, erős, hogy jó indulattal. Csütörtök péntek. Igen, igen, igen, azért itt két játékos alapból szerintem már a teljesítmény alapján már kiesik, de... Persze, de ha ez van benne, ha így ígértük, akkor így korrekt, mi ezt eldöntöttük. El is, nem is ez, hogy elfejtettük, csak annyira tényleg a péntekit éreztük jónak, hogy nem éreztük szükséget a szavazásnak, de ha ezt ígértük, akkor így kell lennie. Az így korrekt. Na, játszunk akkor? Hoztuk a múlt hetet? Hoztuk a múlt hetet. Hát persze. Úgyhogy akkor új játék indul. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Hello, jó reggel, sziasztok! Szia. Jó reggel! Hello! Ciao, honnan hívtál minket? Debrecenből hívtalak titeket. No, ott voltál? Persze, de elsősorban. Köszönjük szépen! Elsősorban, tényleg? Igen, igen, igen. Na. Hát oda keveredtem elsősorban, igen. Előre lökött a tömeg. Még hátulról kezdtem, aztán első kitelepülésem voltam kint, aztán így valahogy előre törtem. És ott is maradtál egyébként végig? Persze, persze. Tehát én este, vagy reggel 6-kor leraktam így a munkát, aztán utána egyből munka után kimentem. Sikerült valamilyen relikviát kapnod? Persze, persze. Jó, nincs olyan, akinek ne sikerült volna. Minden szél. Jani, amit dobott és visszafújta a szél, azt én elkaptam. Jani, Jani hátra dobta, csak a szél előre hozta, igen. Így van, így van. Oké, Balázs, kivel nyitnád a hetet? Kivel játszanám? Hát Balázs, veled. Igen? Veled. Így van, így jó, van. Játszunk egyet akkor. Indítjuk az órát, Jani elindítja, és akkor megnézzük, hogy mire megyünk egymással, jó? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, figyelek, kérdezem. Hát, Balázs, hát persze. Balázs a Balástól. Balázs a Balástól. Hogy sikerült ez a Zalkai? Mert hallom, hogy Feri bohóckodik, tehát akkor ezek szerint ő lett a bohóc. Hát igen. De jó van. Szép volt. Sokáig hallgatott, érted? Sokáig hallgatott a Jézus játékot. Jézus, nem voltam túl passzív. Én tudtam, hogy minden tartalékomat felégettem tegnap, de hogy ennyire azért arra nem gondoltam volna. Nem tudtál elég passzív lenni. Nem voltam passzív, akkor jó. Nem volt időt passzívnak lenni, csak kérdeztél egy mondatot, és már erre is tettem a dolgot. Úgy gyerekek, ez erős játék volt. Na hát. Hétfő van, nem? Hétfő van, ez talán érződik is rajtam. Balázs, van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod. Nagyon szépen, köszönöm. Hát ilyen könnyen nem tudom, mikor kaptam ki utoljára, vagy mikor vertek meg, de tényleg úgy néz ki. Így folytassuk a hetet, mi hallgatók aztán. Hát legyen így, kicsit fel kell szívnom magam. Küldjük a csomagot, köszi! Köszönöm szépen. Ciao, hello. Ez gyönyörű játék volt. Ciao, köszi. Hello. Ez gyönyörű játék volt. Jó. Gratulálunk, nem baj. Ez hétfőn még lehet feszíteni. Akkor holnap neki futunk a hétnek. Igen. Most még regenerálódik. Milyen időnk lesz? Kedved lemek lesz. Kedved remek eme reggelen. Nem lesz nedves. Tested nem lesz nedves eme remek reggelen. Megölöm maga. 20 fok lesz állítólag, 17-20 fok. Egész héten lesz marad? Nem holnap nagy eső jön, de utána megint visszajön a jó idő. Tehát tudsz edzeni a futásra, a következő futóversenyünkre. Most egy picit újra megfogom a teniszütőt. Ja, de várj, azt majd beszéljük át, mert azért vannak fenntartások az a 8-assal. Nem tudok. 8-as-10. Most azt beszéltük itt bent, hogy ez, hogy néz már ki, hogy még Balázsék, és nem te vagy a befutó ember, ez 12. Ne. Így van, de az a vége. De biztos, hogy nem. Gyerekek, azt át kell gondolni. Most vissza kell mennem kicsit a teniszpályára. Rendezni a sorokat. Jó, szóval jó idő lesz ez a lényeg. Oké, köszönjük. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Na, mikortól vannak fönt a Facebook oldalon majd a játékosai? 9 után feltesszük. 9 után feltesszük akkor őket, és lehet szavazni. Jó, 3 perc, pontosan 7 óra jövünk mindjárt a hírek után. Here we go! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk 11 perccel. Hello mindenkinek! Megyünk tovább, hölgyeim és uraim, a szünet után itt van a világhírű atléta! Jó, ez jó, a porondon. Védőálló nélkül Vadon János! A porondon! Gyerekek, nézzétek a webcamet. Hát a fogadás, a tét az tét, ha kicsi a tét, kedvünk sötét. Ferencre esett a választás, vagy hát az időeredmény úgy hozta. Nagyon becsületesen 3-5-6 körül már bejött. Kiváló arcfestésnek vetette alá magát. Igazi bohócor, színes paróka, piros zakó kék kockákkal, ahogy kell. Rendes nadrág, még talán a bohóc cipő? Cipő nincs. Nem, cipőm nincs. Cipő nincs. Elég az enyém a 46-os. Egyébként igen. Méretre megvan. És ugye valaki esetleg nem hallotta volna azt a kis élménybeszámolt reggel, ugye az első két megszólalásban, mert hogy most kapcsolatok be az adásba, azoknak elmondjuk, hogy 12 másodpercen múlt. Jó Isten, nem Balázs ül most itt. Jó Isten, kezel ez a bohóc ruha húzott be a célba. Az. Szerintem az benne kézed volt. Eszembe se jutott. Nem, az már nem. Már csak az, hogy valahogy vergődjek be. Már nem is az, hogy bohóc leszek, meg mit szólnak a hallgatók, meg romászivadnak, már semmi. Már nem tudtam ennyire előre gondolkodni. Már csak ott voltam a jelenben, hogy valahogy másszak be négy kézzel. Legyen már vége. Csak hülyeséget, és miért vállalok ilyet, és egyáltalán minek ez a mert jó, mert legalább megtudod, mi az a sport. Nem játékot játszol. Igen, nem egy ilyen pattogó labdát üldöztök ott, érted, ilyen kis bohóc formában, hanem rendesen sportoltok. Utásban és bringázásban bíró van, a teniszben meg játékvezető, érted? Ez a különbség. Nem nekem találtak ki ezt a futást, ez egészen biztos. Baleset van az M6-os autópályán Budapest felé, 29-es lehajt előtt torlódás van. Prizi küldte nekünk, köszönjük szépen. Baján elment az adás, nagyon hiányzunk. Csináljunk valamit, ne menjen-e Baján az adás. Uh-huh. Jó, hozzuk vissza a bajai adást. Ti is nagyon hiányoztok nekünk. Hozzuk vissza a bajaiakat. 94.3. Nem tudnak valahol átmenni ott? A Pécsi Frekire, vagy a Mohácsira, vagy valahova? Uh-huh. Dunaföldvár, sehova? Hát ez picit följebb van. Igen, hátha. Na mindegy. Jó, dolgozunk rajta, köszönjük az észrevételt. Van egy napslágere játékunk, igazából, ugye, ami arról szól, hogy ha meghalljátok majd ezt a dalocskát, akkor pénzt lehet vele nyerni. Méghozzá, azt nem tudom, mi ez a játékpénz, ott valaki mutogatta tegnap? Ez volt tegnap. 30 ezer forintot. Tehát az megy is szépen be a zsebbe, pénztárcába, budjellárisba, ahogy Ferenc mondaná most. Budjellárisomat! Előveszem 30 ezer forintomat, meglebegtettem! Kiváló. Te fürdesz ebbe. Igazából ez kicsit rád is van szabva, de ez rád is van szabva, hogy bolcrújában majd. Október 2. és 20-a között megy egyébként a játék. Tehát jó, minden hétköznap 10 óra 10 után. És 20 óra között, tehát gyakorlatilag 10 órán keresztül van rá esélyetek, hogy megnyerjétek ezt a nettó 30 ezer forintot. Igen. A 10. telefonáló kerül adásba, el kell mondani az előadót, el kell mondani a Rádió 1 szlogent, a dal címét, és hát igazából ügyesnek kell lenni, és gyorsnak. Háromszor lesz egyébként ebben az időszakban, tehát reggel 10-től este 8-ig, 3 alkalommal lehet majd megnyerni. Bizonyám. Na mutatjuk, hogy mi a dalocska, hallgassátok meg, ezt kell keresni, vagy figyelni. Ez ma a napslágere a Rádió 1-en. A napközben meghallja, hívja 10-ként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Na, egy jó kis Sia Sompol Chip Trails. Vagy ugye a lányom mondta annak idején, Hanzunai. Egyébként tényleg így van. Hanzunai. Igen, egy jó kis Hanzunai. Na, azt mondja, hogy... De jó Isten, milyen Viber üzeneteket kapunk. Még itt láttam egy Viber üzenetet, amit be akartam olvasni, de ez már lehet, hogy közlekedés. Bács megye nincs lefedve, írja. Így gyerekünk az valaki. Az egész Bács. Igen. Mondtam a balesetet az M6-os autópályán? Nem. Mondtam. Nem? Nem. Pestfélé 26-os kilométer kő után van a baleset az M6-oson, és vigyázzon mindenki. Gyerekek, nagyot alkotatok, ma mi jövünk, megyek szülni, úgyhogy szurkoljatok, Szala küldte nekünk. Szala, hát nem is mondtad, hogy így álltok. A legjobbakat. Ugye, csak írjuk a humoros SMS-eket, azt közben meg nem számolunk be a családi állapotról. Aztán nem csak a papírra tesszük a pennát. Igen. Ide-oda pöttyezünk, foltozunk. Hányadik gyermeke már? Ennyire nem vagyok képben. Ha szerencséje van a családnak, de... akkor az első. Igen. Akkor az első. Na, szalad drukkolom. És reméljük az anyjára üt. Nagyon, nagyon drukkolom. Gyerekek, milyen durva ez a spanyolországi történet, nem? Nagyon, nagyon. Hogy a katalánok ugye népszavazást tartottak két végén, vagy hát legalábbis szerettek volna, oda mentek, azt jó hülyére verték őket. Ja, hogy nem lesz itt semmiféle szavazás, megjöttek a rendőrök, 4-500 sérült gumibotokkal. Nem is volt szavazás. Nem is volt szavazás. Nem is mondott ilyet senki, hogy lehet jönni szavazni, lezárták az összes szavazókörzetet. Fú, nagyon kemény. Ilyen kivezényelték a teljes teket, vagy nem tudom náluk, minek hívják őket, és nagyon-nagyon komolyan hát visszaverték azokat az embereket, és a szoros értelmében sajnos visszaverték őket, akik úgy érezték, hogy mégiscsak elmennek szavazni. Volt igen, egyébként ugye egy ugye labdarúgó vagy sportvonatkozása is dolognak, mert a Barca ugye zárt kapuk mögött nézők nélkül 40 év alatt soha nem fordult elő, azt se lehet tudni, mivel ugye nem szólnak róla az almanahok, hogy korábban történt ilyen. Valószínűleg egyébként a klub történetében egyszer nem fordult elő, hogy ők is úgymond tiltakozásul egyrészt a rendőri erőszak ellen, másrészt meg ugye a demokratikus jogok mellett kiállva azt mondták, hogy nem, akkor ne jöjjenek. De le is akarták mondani a meccset, nem? Igen, azt hiszem, igen. Azt volt, nem engedte meg se a spanyol, se a katalán foci szövetség, és akkor így lett az átkapus meccs. És egyébként a labdarúgó szövetségük azt mondta, hogy ne hergeljék az embereket egyébként sporttal és politikával, ehhez képest megengedték a Las Palmasnak, hogy olyan mezben lépjenek a pályára, ami rajta van a spanyol címer. Azért mondjuk velük is elbeszélgetnék. Igen. Tehát, hogy odamész egyébként katalán fővárosba, érted a legnagyobb katalán csapathoz, és akkor akik azért küzdenek, hogy hagyj legyünk már önállóak, srácok. Igen. Katalónia büszkeségével játszol együtt, és hogy nem felkerül egy spanyol címer a mezükre. Azt mondják, hogy 5 millió voksolásra jogosult polgárból, 2,5 millióan járultak az urnákhoz, 42%-os részvétek körülbelül, vagy 2,2 millióan, és 2 millióan voksoltak az autonóm régió függetlenségére. 8% nem támogatta a függetlenséget, tehát hogy váljanak ugye Spanyolországból, és legyenek függetlenek. Ebben egyébként az, hogy idézőjelben, mert hogy ez egy nagyon nagy szám, hogy 2,2 millióan mentek el. Nyilván az is benne van, hogy azért ezek az embereknek, a szavazóknak egy részét már sikerült megfélemlíteni. Igen, az előző napok, így persze, van, előző így van, mert ugye azért voltak itt már korábban is, ugye tüntetések korábban is, rendőri atrocitások, félelmetes, hogy mi megy abban az országban is, hogy ezt megmerik lépni. Igen, és hát ugye a másik oldalról megjött a válasz, hogy nem tartottak ma népszavazást Katalóniában. Ez egy nagyon érdekes alkotmányos csapda, és azért a demokráciában is felvet bizonyos kérdéseket azért, hogy te ha akarsz, kiválhatsz-e, de közben erre minden alkotmányos jogod megvan, de mégis gumibottal vernek szét, egyáltalán akarhatsz-e kiválni, nem tudom, hogy mi van az alaptörvény, mert érdekes a történet, ez egy nagy csapda helyzet. De esetre kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége. Hát azért ez nem szül igazából jó dolgokat, meg hát eddig sem szült soha, nem? Amikor ilyen népszavazást fegyverrel, meg erővel akartak leverni, az csak erősíti az ellenállást, meg az elszakadásnak az erejét és az elszakadási vágyat. Hát nagyon kíváncsi vagyok. De hát Katalónia azért már régóta dolgozik ezen, szóval tudhatjuk, hogy ők nem is egészen a spanyolt beszélik, ugye más azért a katalon, meg a spanyol, tehát értik egymást nyilván, de nagyon, nagyon máshogy beszélnek, és nem is tekintenek egymásra. Legerősebb régiója. Igen. Egyébként Katalónia, Spanyolországnak, ezért nem akarják kiengedni. Tehát, hogyha ez egy szegényebb vidék lenne, mint a Andalúzia, akkor nyilván azt mondanak, hogy menjetek, srácok, de hát ott a nemzeti GDP-nek a jelentős részét az ők rakják össze. Hát és hiába próbálja egyébként a kormányzat úgy beállítani ezt az egész szituációt, mint úgymond, ahogy ti is mondtátok, hogy nem történt népszavazás Spanyolországban. Ennek azért némiképp ellentmond az, hogy mégiscsak retteghetnek, félhetnek ettől a kiválástól, vagy a kiválási törekvésektől, mert különben nem vetettek volna be ilyen mennyiségben rendőri erőket, és nem lett volna ekkora erőszak, vagy nem kísérte volna ekkora erőszak a szavazást. Tehát, hogy ők félnek ettől. Azt se érted, hogy mi az, hogy ez most a demokráciáról szól. Hát ha a demokráciáról nem szólna, akkor megengednénk azt, hogy szavazzatok. Ugye? Igen. És most a katalánok azt mondják, hogy figyelj, akkor itt mi van demokráciában az országban? Nincs. De közben a másik meg azt mondja, a spanyol alkotmányba ütközik, hogy te szavazhatsz arról, hogy ki akarsz-e válni. Tehát ezért érdekes a helyzet, hogy most akkor szavazhatsz egyáltalán, vagy nem szavazhatsz. Én szerintem ez, tehát az, hogy erőszak magukhoz nyúltak, és hogy ilyen dolgok történtek, azok szerintem pont azt erősítik, hogy még inkább és még többen fognak egyébként az elszakadás mellé. Igen, de ha mondjuk megtörténik, az is egy érdekes dolog, ami precedens teremt, ugye ezt sem szabad elfejteni, hogy mondjuk ha könnyedén le tudsz válni egy európai országról, hát ez hány országon belül indíthat el majd hasonlót? Ugye csak azt mondta, hogy oké, gyerekek, elég volt, mi itt összefogunk, köszönjük szépen, önálló államot alkotunk, és leválunk az unión belül egy országról, és úgy döntünk, hogy akkor mi ezt most külön szeretnénk. Az már egy másik kérdés, hogy maga az elszakadás létrejön-e. Érted? Itt mondjuk csak annyi a kérdés, hogy annyi lett volna tegnap a kérdés, hogy akartok-e leválni Spanyolországról? Csináljatok egy szavazást, és akkor az egy hivatalos verzió, és aztán lehet az alkotmányra hivatkozni, és azt mondani, hogy figyeljetek, nem tudtok kilépni, mert a spanyol alkotmány nem engedi meg. Érted? Igen, igen. De magát a szavazást azt meg kellett volna engedni, hogy tessék, ha lenne erre lehetőségetek, mint csak akkor nincs. Azt már ők azt mondják, azt meg kell fogadni. Tehát megszavaztuk, megyünk, igen, hogy független köztársaság legyünk egy országon belül, és akkor kiváljunk igazából. Izgalmas, szerintem is érdekes. És hát ez a fajta erődemonstráció is azért nagyon-nagyon kemény, ahogy felléptek. 400-600 sérült gumibottal, mindenki ütöttek, vertek mindenkit, azért ez egy kemény. Ma reggel hallottam a hírekben, és egyébként a spanyol rendőrség is közleményt adott ki, hogy de ők is, mert 30 rendőr. Jaj. Hát mondjuk nem ugyanaz a kettő. Nem. De egyébként abban tökéletesen igazatok van, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk ez bekövetkezik, akkor egy olyan mértékű precedenst fog teremteni, ami különböző folyamatokat az unión belül is elindíthat. Hát igen, azért van itt még egy-két olyan ország, ahol nagyon-nagyon nem kell egyébként olyan messzire menni, nem is akarok példákat mondani, mert egyébként úgy is tudja mindenki, hogy melyik országokról van szó, ahol nagyon-nagyon komoly másajkú kisebbség él. Igen. És igyekszik mondjuk így. Hát a katalának azt mondta, hogy spanyol az a vérig sértett. Katalánok, ugye, és hát volt idő, amikor ők nagyobb függetlenséget élvezhettek, csak aztán jött a madridi kormány, és azt mondták, oké, gyerekek, akkor centralizáljuk az egészet, és akkor ti is Spanyolország részei lesztek, de hát nekik nagyon sok előjoguk volt igazából, és sem nyelvileg, sem kulturális szempontból ők nem mondják magukat spanyolak, ők azt mondják, hogy katalánok önálló nemzetként tekintenek magukra, azért ez mindig egy kényes kérdése. Így van. Ahogy mondjuk például a baszkok sem vallják magukat spanyoloknak, tehát ők is ugyanúgy megvan bennük az a fajta nemzeti öntudat és nemzeti büszkeség, amit nem lehet tőlük elvitatni, és nem is lehet tőlük elvenni. De azért ők egy kicsit lecsitultak, ugye az ETA feloszlott, tehát az jó, más igen, az bizszórakozási formán nincs. Van valami, hogy mi 16%-a vagyunk Spanyolországnak, de az össznemzeti, a nemzeti összterméknek a majd 20%-át adjuk. Hát akkor gyerekek. Igen, hát akkor milyen jól élnénk, ha külön lennénk. Szóval azért itt érdekes adatok vannak. Na mindegy, kíváncsi vagyok, igen, ez egy nagy. Nagyon érdekes. De azért történet. Az, hogy 2017-ben valaki azt mondja, hogy Spanyolországban visszaköszönnek a frankó idők, tehát hogy az, amikor ebben az országban egy katonai diktatúra uralkodott, azok alapján, az események alapján még történt. Tehát azért az ijesztő. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen egy választás, vagy egy választási kísérletet erővel és rendőrökkel, igen, azért, és gumibotokkal és könygázzal egész egyszer levernek. Hát hova jutottunk? De aztán közben azért sok ország megélt már hasonló. Szóval ugyanakkor ez nem teljesen életidegen sajnos. Na mindegy, viszont akartam nektek mutatni valamit vagy valakit. A hírek után fogjuk hívni, csak mondom, mielőtt gyorsan tárcsázzátok. Én sokat beszéltem nektek egy bizonyos jelenségről, amit itt mindig kicsit mosolyogtatok. Mind de általában azok, amikről beszélsz nekünk. Mind általában, amikor én beszélek, ti meg mosolyogtok. De most van egy pacák, aki egészen érdekes módon tanítja azt, hogy hogyan tudunk tudatosan álmodni. És meg fogja nekünk tanítani? Nagyon várom. Nem, mert... hát megtanítani így ebben a formában nem tudja, de meg tudtok tőle majd mindent kérdezni, ami a tudatos álmodást jelenti. Én meséltem nektek erről elég sokat, hogy voltak könyvek, amiket én így forgattam, és egy időben egy csomó jó eredmény volt a tudatos álmodás terén, de hogy ő azt mondja, hogy ne hagyd azt a 6-8 órát elveszni, amíg te alszol, hanem próbáld meg az agyad azon részét is kihasználni, amikor pihen, és próbáld meg irányítani az álmaidat, és próbáld meg, vagy tanulj meg tudatosan álmodni. Uh-huh. Tehát hasznosan tölteni? Tehát, hogy például mit tudom én, meg tudja neked tanítani azt, hogy mondjuk álmodjál egy duatlon versenyről légszom nélkül? Igen, álmodjak például egy olyan duatlon, amikor nem a füleden veszed a levegőt. Álmodjak egy olyan duatlon versenyről, ahol nem összeesek, mikor célba jutok, és nem széket tesznek alám, igen. Nem, én mondtam, hogy én valamikor már kísérleteztem ezzel, mert baromi jó írók könyvei kerültek a kezembe, és egészen jó eredményeket lehetett elérni, amikor te az álmodon belül fölismered, hogy most álmodsz. És onnantól kezdve utasításokat adsz magadnak, arra nézve, hogy te mit csináljál az álmodon belül. Na most ez nem ilyen, hogy még két nagymelű nő jelenjen meg. Tehát hát nem erre gondolok. Akkor nincs értelme az egésznek. Akkor hiszem, hogy egy kávét. Ha már ilyet se tudsz kérni. De egyszer csak rájössz, hogy az álmodban vagy. Meg ezt nekem nem kell tanulni. Hát is igaz, mindig ezek vannak az álmodban. Tehát az álmodban vagy, rájössz, hogy álmodsz, az már egy nagy dolog, tehát megállapítod, hogy álmodsz. Tehát, hogy tudatosan jössz rá arra, hogy te most álmodsz, és onnantól kezdve elkezded a saját álmodot irányítani. Csak én ebben nem tettem elég sok energiát, meg föladtam. Ne, de te azt mondtad, hogy előre tudod, tehát, hogy este úgy programozod. Igen, így van, már este agyad. Úgy programozod, így van de az agyadon. De ő azt is tudja, hogy már alszik, álmodik, észreveszi, hogy álomban van, és akkor befolyásolja. Hát amilyen könyveket én olvastam, akkor oda szaladtak el, igen, vagy odáig jutottak el, hogy te először programozod be az agyadat, mikor még nem alszol, és utána már feladatként vedd észre, hogy te most az álomban vagy. Olyan nem volt, hogy rosszat álmodtok, de tudjátok, hogy ez csak egy álom, tehát nem kell annyira megijedni. Azt már csináltam, és fel tudtam ébreszteni. Üvöltöttél, vagy hogy? Ébredj már föl, kis bazd! Lajoska, kelj már föl! Tehát, hogy olyan volt, hogy fel tudtam ébreszteni magam. Mert hogy annyira szörnyű volt az álom. Nagyon sokszor volt olyan, hogy tudtam, hogy álmodok, igen, és amikor akartam, akkor üvöltéssel például véget ér, de ez még a tudatos álmodásos könyvek előtt. Tehát már úgy álmodtam, hogy tudtam, hogy bármi van, ha üvöltök, fölébredek. Vagy a zuhanás az egyértelműen fölébredés jelent. Tehát bármi volt, kergettek, üldöztek, ha valonnan leugrottam, tudtam, hogy vége. Szörnyű volt maga a zuhanás élmény, de tudtam, hogy azzal felébredés jár. Tehát már nem ijedte meg annyira álmomban, mert bármikor véget szakíthattam neki, vagy csak vége lehetett. Mindig az a padlón ébredtél, hogy ugorj, Balázs! Ugorj, és a parketten körbe rajzolt a képet. Igen. Nekem is volt ilyen egyébként, ült ébredtem, hogy nem vagyok 16 éves, és szűz, és felkeltem, és tényleg nem voltam, mert 14 voltam, és szűz. Igen. Na, mindenesetre felhívunk majd valakit, aki tanfolyamon tanítja a tudatos álmodás módszerét, megkérdezünk tőle néhány dolgot. Szerintem érdekes, mert az ember ebbe kicsit belefolyik, és elkezd ilyen könyveket olvasni, akkor rájön, hogy nem teljesen lehetetlen. Nekem mondom, volt olyan, amit már elértem, hogy mozdulatokat tudtam irányítani, hogy be tudtam vonzani különböző dolgokat. Mire jó az, hogy a befolyásod az álmot? Nem az a szép az álomba, hogy bármi lehet benne? Nem, az az érdekes, amikor hogy tudsz teremteni a saját álmodban, hogy onnantól kezdve te röhögsz azon, hogy most álmodsz, és elkezdesz azzal játszani, hogy milyen érdekes, hogy te most álmodsz, és elkezdesz bármit megteremteni, amit akarsz. Sem olyan, mint egy párhuzamos dimenzió, amiben szintén tudsz élni, meg szintén tudsz... Hát annyira nem mész bele, mert azért ezek nagyon rövidek, tehát reggel nem úgy éled meg, hogy ott leéltél egy életed. Uh-huh. De tulajdonképpen megtörténik az, hogy bármi, amit te ott hirtelen kívánsz, az megtörténik. És ezzel el lehet kezdeni játszani. Most kérdés, hogy meddig jutsz el? Vagy mit tudsz magadnak teremteni? Hát szegény álomfejtők, érted, annyi a szakmájuknak, mert akkor olyat csinálsz magadnak, ami aztán jó lesz. Persze, hát hogyha van elég fantáziát hozzá, mert ha nincs elég fantáziát hozzá, akkor ugyanúgy élsz a párhuzamosban is, mint ahogy egyébként. Anya, legyek az Aldiba, mit hozzá! Tudod, és ugyanaz történik. Na, ezt kell elkerülni. Ezt kell elkerülni, hogy legalább ott legyen egy szép világ. Igen. Na mindjárt felhívjuk Eszenyi Zsoltot, aki ezt szerintja, megkérdezünk tőle egy-két dolgot. 2 perc, ha pontosan 7:30, ha van kérdésetek, küldjetek el, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Nyitunk újra a porondon, nem sokára fellépünk. Az persze. Ki jön? Ki a fellépő? Egy rövid szünet után visszatérünk a világ legszebb állatai, táncoló kiskutyák és labdát görgető elefántok. Többre vegyenek pattogatott kukat. Menjünk mondtam, a picsába. A fogadás tétje az volt, hogy aki veszít a duatlóba, bohóc jelmezben ő. Ha valaki nem tudná, Feri azért ordibál, mert menjetek a webcamre, Feri itt ül bohóc ruhában. Még, az mégis ki a legboldogabb? Feri. Egyébként kinek a legtesthez álló besz? Nem mondanám, hogy jó ez, de figyelj, amit vállal az ember, azt csinálja meg. Tisztességes helyet kell állni a fogadás terén, és így van. Jövünk mindjárt 7:30, itt vagyunk, mindjárt térek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Rádió 1. 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, újra itt vagyunk. és már is folytatjuk. Gyerekek, ami az időjárást illeti, a jó időnk lesz, sőt, úgy néz ki, hogy holnap lesz egy kis eső, azt mondtad, de marad a jó idő. És ez igazi, na ez az igazi indián nyár. Szerda csütörtökre 20 fokot mondanak, péntekre már csak 16, ó. De hogy jó idő lesz, az a lényeg. Így van, a társulat nem áll meg, megyünk tovább, ha esik, ha fúj. Igen, Feri szegény volt ruhában. Kettő között 20 másodperc döntött az ajkai duatlan verseny. 12 ráadásul. Feljött a végén, én pedig elkönnyelműsködtem, már a halálomban voltam, és Ferenc majdnem megfogott. Ha van még 800 méter, 800, 400 méter, akkor én ülök itt bohóc ruhában, de a start, a cél megmentett igazából, úgyhogy Feri ül bohóc ruhában. Én szívesen vállalom. Kicsit szeretem is. Igen, nem sok út. Majd fejtesszük a hatos megszállás, ott beszéltünk sokat az ajkai versenyről. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tehát nagyon szépen köszönjük a szervezőknek, én a Bakonysportnak külön köszönöm a kerékpárt, mert egy csodálatos élménnyel gazdagodtam tényleg, úgyhogy nagyon örök neki, és mindenkinek felhívjuk a kedves figyelmét, hogy a Ferenc, amikor majd hazafelé fog tartani, ugye nincsen, ki a Velencére. Nagyon-nagyon fontos, hogy próbáljátok meg betartani a következő távolságot, nem félrerántani a kormányt. Jó, a közlekedés biztonsága az elsődleges. Tehát igen, amikor majd jobbra néztek, vagy balra néztek, igen, és azt látjátok majd, hogy egy gyönyörű alfában, egyébként egy, hát, hogy is mondjam, csak hát, visszafogott vélemények szerint sem gyönyörű bohóc ül. A bohócnak nem is az a dolga, hogy szép legyen. Igen. De webközvetítésünk van 10-ig, tehát ez a büntie, ugye, aki az utolsó lett, ez kicsit rám lett szabva, de valahogy a jóisten keze besegített a célba, úgyhogy Ferenc ül bohóc ruhában. És azt fogja mondani, ez volt a bünti. Ilyen jól megy az ötvösnek. Már alfával járnak a bohócok? Olasz turné. Na, megtámogatjuk az időjárás, mert hogy onnan indultunk, ugye jó időnk lesz, ezt elmondtuk egész héten. Köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Feri, nem félsz, hogy Balázs megüt, ismered a félelmét. Nem mindig elmondja, hogy Feri vagyok, nyugi. Ne bács, én vagyok. Na, mi pedig a tudatos álmodásról beszéltünk, nyilván az álmok szempontjából mindenkinek van tapasztalata, van, aki emlékszik, van, aki nem emlékszik, van, aki már próbálkozott ezzel, ahol látjuk a Viber üzeneteket és az SMS-eket, hogy megtanuljon tudatosan álmodni, és most van valaki, aki ezt oktatja. Gondoltuk, hogy egy kicsit beszélünk róla, hogy kinek milyen álmai vannak, ki hogy éli meg a saját álmait, majd felhívjuk Zsoltot, és megkérdezzük, mennyire könnyű ezt elsajátítani. Itt van Zsolt velünk. Hello Zsolt, jó reggelt, ez ennyi Zsolt, szia. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Hello. Jól mondom, hogy te ezt már oktatod, hogy hogyan álmodjunk tudatosan. Igen, már volt egy szemináriumon, itt Kecskeméten, én kecskeméti vagyok, és igen, októberben volt már egy. Na, te ez egyébként hogy találkoztál, vagy hogy jöttél rá, hogy lehet irányítani az álmokat? Én még a 2011-ben találkoztam ezzel a jelenséggel először, akkoriban nagyon sok személyiségfejlesztő könyvet olvastam, és a könyvtárban találtam egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Alkotó Álom. Először egy kicsit kétkedve fogadtam a jelenséget, de arra gondoltam, hogy igazából veszteni valóm nincsen vele. Úgyhogy elolvastam, kipróbáltam a módszereket, és egy pár héten belül volt már tudatos álmom. Én akkoriban egy kérdéssel kerestem a választ, ami az álomban úgy jött le, hogy én ezzel a dologgal ne foglalkozzak, mert az nem lesz nekem jó, és akkor én abban is hagytam ezt az egészet, de egy pár évvel ezelőtt elhatároztam, hogy újra szeretnék ezzel foglalkozni, és elkezdtem az interneten keresgélni. Találtam egy pár oldalas PDF dokumentumot, amit letöltöttem, elolvastam. És akkor így mentél bele tulajdonképpen, vagy így kezdett el működni. Igen. Most a tudatos álom az önmagában, az a te értelmezésedben mit jelent? Ott vagyok az álmomban, tudom, hogy álmodok és saját világot kreálok, vagy bizonyos kérdésekre megkaphatom a választ szimbólumok formájában, de azokat ugyanúgy meg kell fejteni. Így van, amit mondtál, az mind igaz, tehát az egész arról szól, tudatos álomról kapcsolatban, hogy az egyén rájön, hogy álmodik, hogy egy álomban van, és innentől kezdve tulajdonképpen minden aspektusát tudja az álomnak irányítani és befolyásolni. A mozgásodat, vannak... a beszédedet, a helyszíneket, bármit? Persze, eljuthatsz bármilyen helyszínre, találkozhatsz bárkivel, kipróbálhatsz bármit, illetve ha felhasználási területekről szeretnék egy kicsit beszélni, akkor szintén, amit mondtál, az is egy lehetséges opció, hogy valaki információkat szerez a tudatalattiából. Ez úgy működik, hogy behív valakit az álomba, vagy keres valakit, aki ő szeretne, mondjuk van egy egészségügyi problémája, akkor ő behív egy orvost, és megkérdezi, hogy hogyan alakult ez ki, mi lehet rá a megoldás, hogyan lehet a jövőben megelőzni, stb. Az orvos válaszait nem én irányítom? Tehát az nem azt mondja az orvos, amit én gondolok erről a dologról, vagy hallani akarok? Tehát az orvos önmagában, mint önálló individum válaszol nekem? Azt nem tudjuk, hogy ezek a válaszok honnan jönnek a tudatalattiból, vagy esetleg ezek különálló entitások, valaki ezt mondja, valaki azt. Az információt szerző technikák ezért éppen egy kicsit bonyolultak, mert hogy amit te is mondtál, fennáll a kockázata, hogy azok a válaszok jönnek a kérdezőnek, amiket ő hallani akar. Éppen ezért, hogyha valaki feltesz egy ilyen kérdést, akkor célszerű nyugodtnak maradnia, nem elvárni semmilyen választ, és ellenőrző kérdéseket föltenni. Kell szólnom egy urológusnak, hogy ő megálmodjon velem, és akkor kettő jó kérdés. Józsikám, már téged foglak behívni, hívjál már engem, és találkozunk, és fejtsd már meg, mert nagyon viszket. Igen, sajnos ma nagyon elfoglalt vagyok, erre a hétre már nem is nagyon tudok adni időpontot, de találkozhatunk szerintem olyan hajnal egy körül az álmod. Erre nincs válasz. Igazából nem is értettem pontosan a kérdést, tehát valami urológussal kapcsolatban. Igen, az, hogy ha én orvost akarok behívni, és van orvos ismerősöm, akkor ő is behívja a saját álmába, és közösen találkozunk, de ez inkább a humor része volt. Mennyi idő, míg az ember eljut ide? Tehát hány hónapos, vagy hány hetes gyakorlás szerinted? Hát a kezdeti élmények azok igazából már az emberek többségének a szeminárium idő alatt szoktak jönni, ez 2-3 nap. Én inkább azt látom, hogy azok az emberek nagy problémát, hogy ezt ilyen mesteri szinten elsajátítsák, ami azért több hónapot igénybe mehet. Tehát ott kitartás kell, hogy az emberek tudják irányítani az álmaikat, és azért az információt szerző technikák is jól működjenek náluk. És bármilyen információt le tudsz hívni? Bármilyet nem, tehát nyilván azért a Lotto 5-ösnek a számait nem lehet megkérdezni. Azt mondják, hogy tehát ezek olyan információk, amik valamilyen szinten rögzítek már a tudatalattiba, illetve elég képzelhető, hogy a kollektív tudatalattiból származnak ezek az információk, tehát az összemberi tudásból lehet úgymond lehívni őket. Tehát gyakorlatilag meg tudom azt csinálni, hogy olyan dolgokat hozok elő a tudatalattimból, amikre egyébként ébren nem emlékszem, tehát gyakorlatilag elfelejtem. Tettem őket, valahol ott vannak legmélyen a dolgoknak. Így van. Apám mondta, hogy hova ásta el az OTP-t. Igen, mondta a négyegyű kódot. Igen, elfelejtem, de nem figyeltem, mert éppen be voltam karmolva rettenetesen. Akkor ezt elő tudom hozni az álmomban? Így van. Ez a leghatékonyabb módja a tudatalattiban rejtőző információk felderítésének. Ugye már Freud is mondta, hogy az álmodás a tudatalattihoz vezető királyi út. Uh-huh. Van olyan egyszerű gyakorlatod, amit mi, akik hát nem nagyon hiszünk ebben, vagy én, akkor mondjam így, én nem nagyon hiszek ebben, és nem nagyon gyakoroltam, egy ilyen egyszerű gyakorlat, hogyha azt mondod, hogy minden este elalvás előtt ezt sem egy hétig, akkor lesz valami pici eredmény. Kipróbálod? Van ilyened? Igen, van egy gyakorlat, amit pár percben röviden össze lehet foglalni. Ez igazából nem csak a tudatos álmodásra jó, hanem testen kívül élmények előidézésére is. Ez arról szól, hogy amikor elalszol, akkor elhatározod magadban, hogy a következő felébredés során mozdulatlan maradsz, és nem nyitod ki a szemeidet, és amikor felébredsz, és sikerül ezt megvalósítanod, akkor beleadsz mindent, hogy úgymond tudjál szeparálódni a testettől. Tehát megpróbálsz felállni izommozdítás nélkül, megpróbálsz kigurulni, vagy felfelé lebegni az ágyról. Ha, ez elég elvonnak tűnik. Igen, mondjuk nekünk így hétköznap viszonylag lehéz megvalósítani azt, hogy csörög az óra, és egy darabig nem kerül. Húzd háromra, és akkor meg tud csinálni. Figyelj, több hallgató kérdezi, hogy nem te vagy az, aki a fonaljárás is oktatod, ugye? Mert a hangotok egyébként valójában nagyon hasonlít. Nem ismersz fonaljárást. Nem te oktatod a fonaljárást. Jó, mert onnantól kezdve viszonylag... Nem tudod, hogy mi az, nézz utána a fonaljárás a YouTube-on, mert a fonaljáró azt mondja, hogy nem térünk ki senki kedvéért, hanem fonaljárunk, és megérzik az ember, hogy mi fonnal járunk, és ezért ők fognak kitérni a mi irányunkból. De akkor ez nem te vagy. Nem. Na, mi volt a legdurvább, amit te bevonzottál, megcsináltad, megálmodtad, kreáltál magadnak egy világot az álmodban, vagy mi volt az a kérdés, amire te ilyen alapján te már tudtál választ kapni? Vagy ez alapján? Hogy velünk beszélsz most. Igen, és ez egy közös álomban vagyunk. Még az előzőre visszacsatolva, valaki mondta, nem tudom pontosan, kibocsánat, hogy ugye hétköznap ezt nem nagyon lehet gyakorolni, mert 3 órakor, mondjuk tegyük fel, 3 órakor csereg az óra. Éppen ezért azt szoktuk javasolni, hogy tehát ezeket a technikákat akkor érdemes gyakorolni, amikor az ember tud tovább aludni zavartalanul. Úgyhogy ezek a hétvégi napok, vagy a szabad napot megelőző éjszakák szoktak lenni. Neked sincs gyereked, látszik. Nincs gyerek még. Mi fiatal vagy, persze. Figyelj, és tényleg az élet mely területén kaptál válaszokat? Mondasz egy-két konkrétumot, hogy mi az, amiben neked segített? Nekem például a múltkor volt egy olyan álmom, ami a karrierre kapcsolatban segített sokat, hogy tekintsek a sikeres emberekre, meg magamra, a sikerrel kapcsolatos viszonyomra. Ez egy olyan információ volt, ami után azért napokig, hetekig így azért elgondolkoztam. Megjelentem álmodban, és beszélgettünk? Ez volt az álom? Egyébként viccesen hangzik, de álmodtam már veled is, az viszont nem volt egy tudatos álom. Nem, egyszerűen itt arról volt szó, hogy egyszer csak ráébredtem, hogy álmodok, és mondtam, hogy akkor szeretnék a tudatalattimmal kommunikálni, és egyszer csak megjelent egy alak, és mutatott nekem sikeres emberek fényképét. Uh-huh. És én is ott voltam, de az én arcom ki volt satírozva. És akkor nagyon megijedtem, hogy úristen, miért nem vagyok ilyen a sikeres emberek között, meg az nagyon rosszul is esett, az egy kicsit így megviselt érzelmileg, és azt a választ kaptam, hogy azért nem vagyok én köztük, mert mindig másokhoz hasonlítom magamat, tehát mindig a saját sikerességemet mások sikerességéhez mérem, és emiatt saját minőségemben soha nem is lehetek sikeres. Aha. És amikor velem álmodtál, az mi volt, emlékszel? Az csak annyi volt egyébként, hogy ültünk a buszon, és láttalak, hogy ott vagy Kecskeméten a buszon, és az olyan furcsa volt, hogy mit keresett. Emlékszem, azért rémálom volt, buszoztam. Igen. Feljöttem, felüvöltöttem, és a Porsche kulcsomért nyúltam. Jó, mondjuk egy Kecskeméti gyerek, tehát, hogy Kecskeméti gyerek Balázs. Igen, jó laktam, jó, egy másfél évet laktam. Szóval közösen buszoztunk, és nem jöttél oda, nem dumáltunk, nem volt valami, hogy te is itt, Bali, te is itt volt, nem, semmi nem volt? Csak láttad, hogy ott vagyok? Nem, de egyébként az már gyanús volt, tehát ez már okot kellett volna, hogy adjon arra, hogy megkérdezzem, hogy ez egy álom-e valójában, mert tényleg ez egy elég reális szituáció volt. Úgyhogy azért jöttem, hogy a karrier szempontjából egy-két tanácsot adjak, például beszélgessél velünk majd reggel a Rádió Egyen, mert hogy valószínűleg eljutsz ezzel kb. 800 ezer emberhez, és az a karriered szempontjából... Érdel, hogy felhívjunk, Zsolt. Adtam én neked át az üzenetet álmomban, és most ezt elérted, és itt vagy nálunk adásban. Látod, hogy azért ez működik alapjában. Jó, hát nehéz konkrétumokról beszélni, így, amíg az ember ezt el nem megy és ki nem próbálja, tehát ez tipikusan a tapasztalás útján lehet neked szerintem igazat adni, hogy ez a dolog működik, vagy nem működik, hát kell erre szentelni pár napot, és akkor az ember el tudja dönteni. És utána akár minden este találkozhat egy régi barátnőjével, anélkül, hogy a felesége megfojtaná egy párnám. Testből ki? Testbe be? Hányan kezdtek el most gondolkozni, hogy elmennek Zsoltán folyamára, és megidéznek mindent, amit tudnak, és ami titokban marad. Úgyhogy valójában tényleg a feleség és a barátnő nem Pamela, tudja. Pamela, megint te. Ezre értem a harmadszor. Igen, mondtam, hogy hozz két barátnődet, na de négyet hozol. Hát nem, ilyen lelkes vagy. Zsolt, érdekes, amit mondasz, hát meglátjuk, hogy lehet, hogy sokaknak kedve támad elmenni hozzád egy tanfolyamra. Nyilván konkrétumot nem tudunk mondani. Minden esetre talán egyszer érdemes kipróbálni, ha valakit érdekel meg ez a történet. Meg ez az öngyógyító rész, szerintem ez nagyon izgalmas, meg nagyon hasznos is tud lenni. Igen. Zsolt, nagyon köszi neked, hogy beszéltünk. Köszönöm én is. Köszi, Eszenyi Zsoltnak, köszönjük szépen. Ciao. Egyébként érdemes, ha az emberek van energiája, baromi sok jó könyvet lehet kapni, ami ezzel foglalkozik. De csinálod, de egy hónapig... Akarsz, hát, vagy álmodni? Hát olvasod, aztán elmerkod. Mondom, van a Tudatos Álmodás című könyv is baromi jó egyébként, és hasonló technikákat ír le. Megpróbálod, működik. Na, Miskolcon is elment az adás. Gyerekek, nem, mi van már? Szabotálnak minket? Baján elmegyünk. Uh-huh. Miskolcon elmegyünk. Mi történik? Szóljatok az Ákosnak, csináljon valamit. Mi nem azért dolgozunk, meg nem azért beszélünk, hogy aztán sorra a nagyvárosokban elmenjen az adás. Igen. Ki próbálja meg blokkolni a függetlenségi törekvéseiket. Tőlünk kimegy, azt látom. Tőlünk kimegy, úgyhogy ott az adó, valami szamizdat csoportok az adót lerombolták. Szóljatok, igen, a miskolciaknak és a bajaiknak, hogy rajta vagyunk az ügyen, de valamit ők is csináljanak, hogy szóljunk. Zsül, nézd majd végig lejtszi a kábeleket, hogy nem kontaktos-e valami. Igen. Egy kis VD40 szerintem segít, fújjál be mindent. Húzz el az üveget, és fújjál be mindent. Abban nagy baj nem lehet. Na, hallottátok, hogy megszűnik a Viva TV? Hát, eljárt az idő. Véget ér, gyerekek, egy hosszú-hosszú pályafutás. Pedig azért hát nagy magassága is voltak ennek az időszaknak. Azért. Amikor ti ott voltatok. Igen, ma éjféltől lehúzzák a rólót. Hát nyilván azért, mert már kutya nem nézte őket egyébként. Hát megváltozott a világ, megváltozott az igények. Letöltött, fölmész különböző csatornára, folyamatosan jönnek a klipek. Te magad válogatod össze, nem válogatja neked össze senki, saját csatornát csinálsz, azt nézel, amit szeretnél. Persze, ezt az ember érti. De hát ugye 1997-ben indult Z Plus néven, aztán lett ugye Viva Plus, abból Viva, és ugye hát most pedig 2011-ben, tehát tulajdonképpen kerek 20 éves pályafutásával együtt akkor véget ér a történet. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy felhívjuk azt az embert, aki hát nem, hogy ott volt a kezdeteknél, hát igazából ezt az egészet még az HBO-s korszakban ő hozta létre. Keresztapja, a bába asszonya, a szülésznője, szülésze, mindene. Gyakorlatilag ennek az egész történet. Igen, és tulajdonképpen neki köszönhetjük mi is, hogy bekerültünk, mert hát a castingba ő nagy mértékben beleszólt, és döntött arról, hogy kik legyenek az akkor induló Z Plus televízió műsorvezetői. Úgyhogy felhívjuk Málnai B. Leventét, aki emlékszik még Janira, kezdőkorában rám, kezdőkoromban a castingra, az első néhány évre, aztán ahogy kirúgta Jánost, ahogy próbált engem megrendszabályozni, és kicsit régi emlékeket felelevenítünk az ő szemszögéből, hogy ő hogy látott minket. Filipet, nektek Zsút. Nektek szép emlékeitek vannak róla? Vele kapcsolatban? Abszolút. Maximálisan. Igen? Az egyik legkorrektebb főnököm volt, sőt, hát egyiket lehet mondani, hogy a legkorrektebb. Igen, de volt egy pont, ahol már azt mondta, hogy kis hamuba sült pogácsát, és menned kell János. Ő rúgott ki. Most már azt sem tud megmenteni, hogy olyan szépen polírozod a koltomat, mármint a Mitsubishi-t. Igen. Úgyhogy egy kicsit nosztalgiázunk, és a megszűnő Viva TV-ről beszélgetünk. Mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni a Rádió Egyen. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek! Elindult egy játék, ugye, hát ez egy ismerős játék lehet, ez a napslágere játék. 10 óra és este 8 között kell majd egy dalocskát megtalálni, mindjárt megmutatjuk, hogy melyik az egyébként. És ha valaki ügyes, 10-nek telefonál, és mondja a dal előadóját, címét, akkor megnyered 30 000 forintot. És a rádió egy szlogent kell. Hát ezt már ismeritek egyébként, tudjátok, hogy milyen ez a játék, 10 és este 8 között kell figyelni. Minden nap egy adott dalt kell keresned. Ha meghalljátok, akkor azonnal telefonálni. Jó, megmutatjuk, hogy ma reggel mit keresetek. Illetve nem ma reggel, egészen pontosan 10 után melyik dalt próbáljátok elcsípni, figyeljetek. Ez ma a napslágere a Rádió Egyen. Ha napközben meghallja, hívja 10-ként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Na, Hanzunai. Hanzunai. Egy jó Hanzunai. Egy jó Hanzunai kell találni, Sompol. Így van, és Sia. És Sia. Szia. És Sia neked is, srácok. És Sia János. Úristen. Na, 10 euró után naponta háromszor. Így van, naponta háromszor 30 000 forintot lehet nyerni. Webközvetítésünkön, webkamerákon pedig látszik, ugye, hogy Ferenc kiválóan teljesítette a fogadás tétjét. Ott ül rendületlenül. Néha az orromat leveszem, mert az rettenetes, gyerekek, hogy egy ilyen, egy szívas labda van az orrodon, tehát egy részt összeszorítja, másrészt ezek a szöszök irgalmatlanul irritálnak, de jó. Igen, Ferenc volt rában kitöltve a büntetés, ami leginkább azért nekem lett. Kitalálva és testre szabva. De hál' Isten, 20 másodperc ilyen meg. 12, bocsánat. 12 másodperccel sikerült jobb időt teljesíteni, mert hogy ugye hétvégén Ajkán voltunk a duatlon versenyen, és fura, de én is elmentem. Még magam sem értem, hogy mi vezérelt, de Igen, kicsit jött mindenki azt várta. A telefonhívás előtte, mondom, na most mondja le, itt vagyok, mindjárt ott vagyok, merre kell menni. Parancsolsz? Mondja, Feri, még visszafordulhatsz? Mondom, ne, most már jöttem 2 órát, igen. Hát és amikor megláttam az autót, és nem láttam rajta a kerékpártartót, mondom, ez ott hajta a biciklit. Aztán kiderült, hogy így rakta. Be. Leszettem az első kereket, és bevágtuk a csomagtartóba, igen. És egyébként én segítettem ott összerakni, belenéztem a kocsi hátuljába, te abba tényleg ilyen hónapokig el lehetne élni. A Debrecenben kapott almák még ott csücsülnek átsülésemen az almapálinkával együtt. Így van. Jó lesz az. De nem volt idő kipakolni. Még ez épp, hát most jöttünk haza, még csak másfél a túlról. Köszett ruha, tehát figyelj, bármit tud vállalni, a teniszcucc az oké, de bármit. Volt egy öltöny benne, tehát hogyha valami rendes helyre kell menni, így azt van. Is föl tudja venni. Nagyon kis komfortos a hátulja a gépjárműleg. Bárja, nem is mondtuk a parkolósat. Mi volt a parkolóban? A parkolóban sem, a néni meg a bácsi odajöttek. Ja, hát ez nagyon jó. Néni meg a bácsi odajön, ott áll Jani mellettem, ha Baláskám, így Baláskám, csókolom, így van, mondom, igen, détesek, most János köze mondja, hogy, hogy akkor nagyon várjuk az autogramkártyát, amit... Ami... Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és gyere. Volt el neki, mert engem ugye nem ismertek, a Lajoskát nem ismerték meg, Balázs viszont igen, és odajötték, és akkor elmesélték, hogy hát látták, hogy amikor itt megérkezett, és akkor rögtön felismerték, hogy ő az Balázs. És ott áll mellettem a Janiből, és ott álltam, és akkor mondta, ugye, mi is azért jöttünk ide, és nagyon kedves volt a művész úr. Mondja, nagyon kedves nekem. Volt, igen. Nagyon kedves volt a művész úr, mert időt szánt ránk a drágából, és hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, még egyszer kezet nyújtottam Balázsnak, kezet fogtunk, viszont látásra akkor várjuk az autogramkártyát. Jó utat! És akkor utána a Majanékbe elmentek, elkértek valami ugyanolyan autogramkártyát, hogy nekik is posztázna, még egy kicsit beszélgettünk, majd ők is elköszöntek. Nagyon édesek voltak. Látod, tudunk inkognitóban maradni, ha nagyon akarunk. Sikerült. Na, ugye ma megszűnik a Viva TV, és hát érzelmileg mi ebben érintettek vagyunk, igaz, hogy a vége felé már a kutya nem nézte őket, de nem azért mondom, mert hogy bántsuk, hanem mert tényleg az értékelhetetlenre süllyedt maga a Zenecsatorna nézettsége. Ennek számos oka van, nem biztos, hogy azért, mert ők csinálták rosszul a dolgokat, de ma éjfélkor szépen, csendben, nagyon kevés nézővel, de egy hosszú 20 éves pályafutást lezár az egykoron első magyar Zene TV, ami Z+-nak indult, aztán Viva Plus lett, és ugye a Viva TV-be olvadtunk bele. Aztán láttatok, mi lett a következménye. Amikor eljöttünk. Bence. Ő is ott kezdte. A Bence is vivás volt, igen. Hát ő már utánunk jött jóval. Most, hogy Viva Plus volt, vagy Viva, nem tudom, de onnan jött ő át az RTL, igen, ő is kezdte, hogy ott kezdte. És arra gondoltuk, hogy felhívjuk a Zene TV akkori egyik kitalálóját, aki akkor még talán az HBO-nál dolgozott, de már közösen ugye ők hát megálmodták, hogy milyen jó lenne egy magyar Zene TV-t csinálni, és többek között castingoltak engem, és Jánost is ugye beválogatták a kezdőcsapatba. Hogy kerültetek? Tehát a casting... Volt egy nyilvános casting. De ez az HBO ment. Meghirdették, hogy akarsz ezzel is? Igen. De szerintem majd kérdezzük a Leventét is, mert már mi, azért már mi már öregek vagyunk, már mi ki tudja, hogy mire emlékszünk jól. Új Zene TV indul, gyere el az akkori, mit tudom, harmadik kerületi SZDSZ székházba, és méretesd meg magad, indulj el. És én így keveredtem oda. És te mivel nyertél, Jani? János talán nem volt casting. Jó időben voltam, jó helyen. Már az HBO-nál megismerkedtem ugye Leventével, és akkor... De akkor mennyi 30 aztán? Így van, mennyi 30 aztán, és akkor így jött az ötlet elsősorban egyébként Levente részéről, aki egyébként mindig sokkal jobban hit bennem, mint amennyire én hittem magában. Neki nagyon jó szeme volt ehhez is, meg ahhoz is egyébként, hogy gyakorlatilag ő ugye a váltott lovakkal nyargalás nagymester, ő mindig úgy száll ki egy vállalkozásba, hogy pont amikor elkezd fáradni, akkor lép tök tovább. Jól érzi, ezt nem tudtam lőle megtanulni. Igen. Meg azt, hogy létre nélkül, hogy kell kicserélni mondjuk egy 66-os izzot, mert az is megy neki. Ügyes. Nem, nyurga. Na, itt van velünk Levente. Hello, Levi, Málnai Bia Levente, jó reggel, ciao. Ezer éve nem beszéltünk. Hello. Valóban. Jól mondom, hogy most már az EMC közép- és Észak-Európáért felelős alelnöke vagy, ugye? Már nem... Így igaz. Igen. Egészen pontosan. Úgyhogy én azért egy viszonylag lojális típus vagyok, mert azért a zenetévőzésben 13 évet töltöttem, és most már itt is 8 éve vagyok, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy gyakran ugrálok, de eddig valóban... sikerült megérezni azt, hogy mi lesz a következő lépés és következő izgalmas feladat. Mindenesetre ez a Zene TV dolog, ez nagyon izgalmas volt. Levi, ha már gyorsan, még persze beszélgetünk a Zene TV-vel, ha vagyis az EMC-nél vagy Limited Edition, Walking Dead szuvenírek nincsenek, mert jön a karácsony. Abszolút küldöm, de még inkább javaslom a Fear the Walking Dead-et, ez ugye a testvér sorozat a Walking Dead-nek. És hál' Istennek összekaptam. Abszolút. Ez az, amit mi az EMC-nél, a Közép-Kelet-Európai EMC-nél adunk, mert ugye az történt, hogy 5 perccel azelőtt, mielőtt az EMC úgy döntött, hogy egy nemzetközi hálózatot épít, eladta az eredeti Walking Dead-et egy konkurensnek, úgyhogy mi elsősorban a fiatal testvér sorozatot adjuk, de hát emellett van Preacher, meg Breaking Bad, tehát azért ugye a promóció megvan, vissza a gyökerekhez. Ez a dolgom. Abszolút, jól csinálok. Akkor a Breaking Bad-es vonalról is kérnék valamilyen szuvenét Stolbucinak, hogyha gondolod. Na, 1997. Mire emlékszel, vagy hogy emlékszel? Ott ül a szerződés aláírásakor szembe egy hosszú hajú rocker veled, és egy függönyhajú, kicsit megijedt, fiatal, 20 éves tinédzser, akit éppen készültek arra rávenni, hogy írja alá a szerződést, mert beválogattátok. Nagyjából egyébként ilyen 1500 ember közül, azon 5-6 fiatal közé, akikkel ugye elindult az akkori Z+. Hát ez egész egy izgalmas időszak volt. Abszolút, ez egészen pontosan így történt. Egyébként azért volt baromi izgalmas, mert nagyon kevesen mertek tétet tenni arra, hogy Magyarországon egy zenetévé életképes lesz. Hát ugye amikor a Fatconban elhangzott, hogy ez volt az első zenetévé, ez volt az első életképes zenetévé. Előtte volt egy top tévé nevezett, amelyik kevesebb, mint egy év alatt csődbe ment, és amire nekem koncentrálni kellett, az igazából az volt, hogy hogy tegyük ezt életképessé. És ebben nekem óriási mázlim volt, mert korábban az HBO-nál, az amerikai HBO-nál összeismerkedtem egy palival, bizonyos John Fisher, aki segített a Mennyi 30-at, hogy az HBO-s kabarésót létrehozni, ő volt akkoriban a Comedy Centralnak, ami szintén akkoriban egy időben HBO tulajdon volt, a műsor gyártásért felelős alelnöke, és arról az ügyséről kiderült, hogy 1981-ben, amikor az MTV Amerikában indult, ő volt a gyártásvezető. Tehát akit mi mondjuk, hogy ő volt a Privé Laci, ha emlékeztek. Igen, hát az amerikai Privé Laci. 81-ben az MTV-nél. És ez a Pali elmesélt egy csomó dolgot, hogy akkoriban őket hogy csinálták. És én megpróbáltam kielemezni, hogy mitől ment csődbe a Top TV, többek között a sok élő adástól, a drága műholdtól, stb. És Filip Fizujától. Hát nem! Az a helyzet, hogy nem. Tehát, hogy nem a fizetésektől, hanem bizonyos gyártástechnikai dolgoktól, ami tök unalmasnak hangzik, de azért az első egy évben én elég sokat küzdöttem azzal, hogy mit tudom én, oda kerüljön 1 millió háztartásba ez az akkor indult C+. Ez akkoriban egy nagy szám volt. Ma ugye a legtöbb sikeres nézőcsatorna 2,5-3 millió háztartásban van, akkoriban az 1 millió az egy nagyon nagy számnak. Megjelent a, ugye nem mondhatom, mert reklám lenne, de az egyik szénsavas üdítőitalokat gyártó cég, amelyik azt mondta, hogy ha elindulunk az ő Beach House nevezető projektjén, és már a nyitónapon ott forgatunk, akkor egészen szép pénzt kínál. Okay. Na most... Ezt kapta meg Filip egyébként a Beach House-ot, hogy be kellett jelentkezni. Igen. Így van, és ezért nem voltak ott az elején sokan, hiszen ők is akkor indultak. Nekünk volt 6 hetünk elindítani egy tévécsatornát, közbe csinálni egy castingot, találni egy stúdiót, ami ugye nem véletlen az első pár évben a Galambóc utcában egy tetőtéri lakásból mentünk hát, konkrétan. Ide figyelj, 6 hét alatt nem lehetett más találni, és addig, amíg a csatorna nullszaldós nem lett, illetve nyerességet nem kezdett produkálni, ami ugye már a Viva korszakban következett be, addig kénytelenek voltunk ott működni. Igen, de Levi, ne felejtsük el, hogy ugye a Z+-nak a férfi műsorvezetői szerkesztői örökké hálásak lesznek ezért a húzásért, mert hogy ugye a Kovinak a filmjeit is ott vágták. Ott vágták mellettük mindig abszolút a Kovi filmjét. Ha nagyon lent voltunk, átmentünk és belenéztünk Kovi, akkor nagyon futó filmjei. Abszolút mértékben, és ez nekem nagyon-nagyon kapóra jött, mert amikor meg kellett győznem a Vivát, mint új tulajdonost, hogy egy nagyon presztízsű stúdióban költözzünk, akkor elmondtam nekik, hogy a gyerekek, hogy akartok itt jelentős reklámbevételeket, odahozok stúdió látogatásra egy nagy multicég marketing vezetőjét, és a szomszédszobába lihegnek. Hát szóval ez a szomszédszobába vág. Lehet, hogy a vágás a pornóz. Monikügyi kapkodja a levegőt. Igen, úgyhogy az valójában kapóra jött, amikor költözni kellett. De visszatérve az eredeti kérdésetekre, igen, volt egy casting, és a modell az nagyon egyszerű volt. Az arról szólt, mint ami a Mennyi 30-nál szintén működött. Ugye Mennyi 30 az volt az HBO-s kabarésó, ahol többek között a Jani is feltűnt. Ott az volt az alap elképzelés, hogy vegyünk egy ismert befutott arcot, ez ott ugye a Koltai Robert volt, és tegyünk mellé egy csomó olyan fiatal tehetségest, aki nem kapott lehetőséget, nem kaphatott lehetőséget, vagy egyszerűen túl fiatal volt ott. És ez a modell gyönyörűen működött a kabarésónál, és ezt próbáltam megvalósítani az Z+-nál. És ugye a Filip volt az ismertebb arc, aki őt a Top TV-ből már, persze, hát ő már ismert volt. A Top TV-ből nasol rádió, és volt akkor olyan, hogy Juventus Rádió, és annak ő volt az egyik, hát legismertebb műsorvezetője, és ő köré kerestünk olyan arcokat, akik tehetségesek voltak, ismeretlenek voltak, fiatalok voltak. És megbíztuk a Magic Media nevezetű, akkoriban jó nevű filmgyártó céget, ők csinálták a castingot, és valóban 1500-an jelentkeztek, és ha jól emlékszem, 3 körös volt, az utolsó körben már csak 50-en voltak, és közülük választottunk ki benneteket. Arra emlékszel, amikor kisorsoltunk egy Málnai Bélevente Szandi kazettát, és te nyerted meg, mint vezérigazgató Szandi kazettát, ami elős ötlete volt, és majdnem kirúgtad a Janit azért, mert nem jött még megfejtés, mert még senki nem nézett minket, vagy hát kevesen. És mondta Jani nekem, mert ő volt a szerkesztőm, hogy akkor nyerje meg Málnai Bélevente a Szandi kazettát. És a titkárnőd látta a tévében, és rohant be hozzá, hogy mi kisorsoltunk egy Szandi kazettát, amit a vezérigazgató nyer meg. Talán ez volt az első. Fekete pontja Jánosnak, meg nekem. Emlékszem erre a dologra is, és ugye mi húzódik meg az egésznek a hátterében. Tehát valóban küszködés volt az elején, és mi próbáltunk nyomást helyezni a lemezkiadókra, hogy hirdessenek a csatornán. És ezek a lemezkiadók azt mondták, hogy rendben, de akkor az új onnan megjelent CD-inket reklámozzátok, és legyen, építsetek játékokat ezek köré. Úgyhogy amit ők mondtak, hogy, és amit hirdettek a csatornán, azokat a CD-ket kellett. Na most ezek között valóban volt olyan, ami hát nem annyira illett a csatorna profiljába, sőt, hát mi magunk... Igen, nem jött rá megfejtés, igen, mert szondik az ettára. De hát ez egy kereskedelmi kényszer volt. És akkor a Janiék elkezdtek ezen poénkodni. Ami persze, hát buli, értitek, hát én 27 éves voltam akkor, tehát a korkülönbség köztünk azért nem volt annyira őrülten nagy, tehát azért körülbelül 10 évvel azelőtt én még középiskolában tantestület előtt álltam. És igen, de mégsem jó az az üzenet, hogy a vezérigazgató nyeri meg a Szandi kazettát. Abszolút nem, tehát abszolút nem feltétlen szerencsés üzenet. Ezért kellett a Janinak fegyelmit kapnia, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy a Jani kapott egyet, kettőt, hármat, és tényleg nagyon keményen megdolgozott azért, hogy a végén elküldjük. Igen. A János már tett róla, hogy a végén kirúgt. Tehát, azt gondolom, hogy Levente egyébként tényleg sokáig toleráltad. Azóta is, amikor így szó kerül, akkor mindig megköszönöm ezt a dolgot, hogy amíg lehetett, azért tolta kifelé ezeket a határokat. Volt egy pont, ahol már nem lehetett. Amikor például kiderült, hogy lopjuk az üdítőt. A János vitt bele, hogy a kilószámra csempészük ki az ingyen fantát, és vigyük haza. Én nem tudom, miért, mert én meg tudtam volna menni, de János imádta, és kicsempésztük, és te mondtad először, hogy milyen gyorsan fogy az üdítő, gyerekek. Aha. Ki a fene iszik ennyit, mi már akkor tudtuk, hogy azért, mert lopjuk ki az üdítőt. Mennyi változás volt köszönhetően. A csibészség abszolút belefér, az itt tényleg mindenki 20 éves volt. Tehát, mi volt az utolsó pont, ami miatt kiraktad a Janit? Szerintem a késések. Késések miatt kellett kirakni, igen. Egy vezetőnél, pláne egy ilyen termék csatorna esetén a csibészség belefér. De azért ez valahol egy közösség, méghozzá egy érdekközösség, amelyik eléggé keményen küszködött akkoriban. Tehát itt azért az fontos volt, hogy bizonyos határig el lehet menni, de bizonyos határon nem, túl nem. Egyébként a Jani azt gondolom így utólag látva, mindenkihez képest egy sokkal kedvezményezettebb helyzetben volt. Tehát, hogy annyi szubjektív dolgot elárulhatok, akkor ugye miután ő a Mennyi 30-ban tűnt fel, én úgy éreztem az összes olyan munkatárs közül képernyős, nem képernyős, akiket nekem volt szerencsém bevezetni a tévézésbe. Jó legyen a vége. Sokkal nagyobb karriert futott be azóta, mint gondoltuk bármikor. Igazából leginkább túlértékes. Nem, ha lehet ilyet mondani, és nyilván nekem nem volt kedvencem, de azért a leginkább ő neki drukkoltam. Ha másért nem azért, mert tudtad, hogy honnan jött. Tudtad, hogy mennyire terhelt. Az összes műsorvezető jelentkezett, tett valamit azért, hogy műsorvezető lehessen. A Janit én találtam meg, emlékszem, a Szabó Pál művelődési otthonban volt egy télapó akciócsoport fellépés, és én akkoriban úgy kerestem tehetségeket a Mennyi 30-hoz, hogy megnéztem az akkor még létező pesti estet, és bárhol a városban, az országban valami humor műfaj környéki performance volt, akkor én elmentem megnézni. És én megláttam a Janit a színpadon, négyen voltak ebben a csapatban, és azt mondtam, hogy te jó ég, ez egy Isten adta tehetség. És valóban szerintem évek teltek el, mire a Jani elhitte, hogy ő akar valóban médiakarriert befutni, de azt gondoltam, hogy ez az ember nem csinálhat mást. Igen. Volt a Janiban mindig egy ellenállás, tehát igen. Kicsit mindig várta, hogy kirúgják. Kicsit, ez egy önigazolás lett volna, ha kirúgják, igen. Csak kár volt, hogy ez a felismerés pont az utolsó napomon jött. Az épusznak. Amikor menne. De figyelj, egyébként azóta a többiek a megmondhatói, hogy én olyan szinten tanultam egyébként ebből a sztoriból, hogy én munkaügyében én nem kések. Írják is, hogy úristen, Jani késett, a Balázs meg talán kócos volt. Tehát, hogy ez, hogy a Jani késik, hát a Jani 10 éve nem késett el műsorban. Óriási lehet, hogy volt, persze. Jó, de akkor te ezzel tudatosan dolgoztál. Szép idők voltak, én nagyon élveztem ezt. Jó, kit húztál meg a stábból? Mondom, hogy lojális voltam, akkor is volt egy mennyasszonyom, úgyhogy... Ja, igen. Úgyhogy. Ilyenkor azért az okos tévés vezetőnek, vagy média vezetőnek van egy olyan elve, hogy több százezer millió szép nő szaladgál az utcán, és abból talán 50-100-200, akivel együtt dolgozik. Tehát elég nagy a választási lehetőség azon kívül is. Igen, rossz hírét keltette volna a csatornának, hogy kiderül, hogy a vezérigazgató megrángatja az alkalmazottakat. Dolgoztunk, mi olyan vezérigazgató van. Volt olyan vezérigazgatónk azért itt az elmúlt 20-25 év médiázásban, igen, de az nem a Levi volt. Levikém, jó volt hallani a hangodat, vigyázz magadra, ezer éve nem találkoztunk. Hozzunk össze majd valami találkozót, állítólag itt szerveződik valami. Örömmel. Jó, a Jani komolyan gondolta az ajándékokat az elején. Igen, mindent nagyon komolyan gondolta, tudod, hogy nem vicceltünk. Na, beszélek a marketing osztályjal. Köszi, Levi, vigyázz magadra, ciao. Hello, Málai Vélemet. Köszönjük szépen. Igen, ő szerintem azért, hogy hűlsz ezek az ajándékokkal, de jól tudja, hogy te nem szórakozol. Mi mindig nem ismer elég. Elég találkoztatok. Hihetetlen, hogy pár év alatt már majdnem többször kirúgott, de még mindig nem ismer elég. Igen. Na jó, a 8:30 van. Pontosan 9 után akkor felkerülnek a barszás játékosaink ugye a Facebookra. Helyrehozzuk azt, amit... Amit nem úgy csináltunk, hogy a szabályzatban le van írva, nem hibáztunk, csak kicsit. Kicsit mégis igen, és ezt most helyrehozzuk, 9 után lehet majd szavazni akkor újra a barszás játékosainkra, mert ezt ígértük, és ez pénteken elmaradt, úgyhogy föltöltjük a játékosokat a Facebook oldalra, szavazzátok meg, hogy szerintetek ki volt a legjobb, jó? 8:30 jövünk vissza mindjárt. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan egy perc. Na, írja valaki, hogy Miskolcon a helyzet változatlan. Javítjuk, ott vagyunk, csináljuk. Igen, Remárkönyv, nem nyugaton. Igen. A helyzet változatlan. De itt keleten a helyzet változatlan. Igen, keleten a helyzet változatlan. Fölraktad az orrocskádat? Hát megszólalás van, gyerekek, vissza kell állni, az ember veszít. Akkor hangban is légy valamit, és akkor már is a porondor, itt vannak a világra szóló artisták, kötél és videóálló nélkül, hölgyeim és uraim. Csak itt, csak ma, csak önöknek. Van más. Úristen. Ebbe pont elférne. Ebbe a gatyába. Abból még tudnál spriccelős virágot, meg kis trombitát, meg még kisebbet. Ezt hiányoltam, mert virágon van, és nem jön a közepéből víz. Azt kellene, igen. Azt kellene. Igen. Feri a fogadásunkat tölti, ugye az Ajkai Duatlon verseny után, talán néhányan nem értitek. A webcamen is lehet látni, 20 másodperc, 15 másodperc. 12, basszus, jegyezd már meg, hát életed egyik legnagyobb pillanata volt. 12 másodperc ilyen. Életed első duatlon versenyén, 12 másodperces sikerült megverned Feri. Majdnem én ültem ott bohóc, vagy én ülök itt bohóc ruhában. Nekem lenne igazán szemétbüntetés ez. De ez is még meg egy bohócot látsz, akiket gyűlölt. Oldja, mindenféleképpen oldja a szorongásomat a bohócásokkal kapcsolatban. Ez egy terápiás ez a ma reggel. Mert hogy úgy kötöd össze, hogy te legyőzted a bohócokat. Igen. Nem sok jót mondanánk erről a Stephen King filmről, azt hallom, hogy annyira nem félelmetes, hogy semennyire. Hát én meg azt hallottam róla, hogy iszonyatosan nagy siker, hát dübörög, a második rész már biztos lesz belőle. Tehát az emberek azt mondják, hogy az első se volt egyébként rossz, bár én nem... Na jó, de az, hogy sokan megnézik, azért nem biztos, hogy szeretik, nézd meg a Papa Pia. Nem tudok vitatkozni vele. Érted? Igazából erre az érvele nem voltam felkészülve. Majd a kettőt. Kéne csinálni kutatást, hogy bementél, mert azt hitted, de amikor kijöttél, mit gondoltál? Nincs. Tehát az a kettő még azért nincs egyenes alányosságban, bár sokszor a nézőszám mutatja azt, hogy egy film sikere van ítélve, de hát azért. Pedig az a film igazán ijesztő volt. A Papa Pia? Azt szerintem az ijesztőbb volt, mint a... Maga a jelens. Mint a bohóc ruhában. Mint a Feri bohóc ruhában. Úgyhogy a második kiválóak voltak. Beülni egyébként. Igen. Nagyon fogok rettegni. A színészi kvalitások alapján minden remekül összeállt volna, hogy ez egy jó film legyen. Csak hát... Nem azon úszott el? Nem azon úszott el. Nem, igen. Az másnak a kezében volt, akit úgy hívnak, hogy rendező. Gyerekek, az M2 nem is annyira vészes, a sőt... A titulus az. Igen, hát legalábbis ezt írják a névjegykártyára. Sőt, lehet még egyszer, végigmegyek rajta. Dekó küldte nekünk, köszönjük. Na, megfásztál, látod? Pedig milyen szépen fölöltözött a versenyre, te hosszú új. Na, nagyon tip-top volt. Gyerekek, szombaton úgy mentem bevásárolni, hogy odaívtam egy eladót, és kérek egy kis segítséget, mert szerintem szeretném valamit, mondom, igen, öltöztes föl, mondom, holnap mit kell csinálni, futni és biciklizni. Kérek futócipőt, futónadrágot, hosszú hűt, rövid, semmi nincs, adjál minden. Csak ez így néz. És oxigént, intravénás. Elkezdte dörzsölni a markát, hogy a hülyének a legdrágább. Hogy áruházat kiüríteni, megvan a mai vásárlónk, nem kell több mindent eladni. Igen. Ezt a sort itt. Én nem tudom, mi kell, hát fogalmam is, milyen egy futónadrág. De nem, jól csináltad egyébként. Jó és miután szóltam, hogy a fűző az nem csak kellékben, nem csak díszítő elem rajta, tehát nem olyan, mint a sújtása, nem tudom mi, a huszárdolmányon, akkor mikor bekötötted, szerintem az elég sokat hozott rajtad. Ahogy 10 másodperccel rajta előtt szóltál rám, igen. Legyek szíves, kössem már be, Bali, légy szíves, vagy kösd be a cipődet, kilóg a cipő. Vártad a stylistot, jöjjön mászter, rakjon már ebbe. Mindjárt jelenésed van. Belebújtam, kényelmes volt. Na, a teniszcipőt meg kell kötni. Ez tök jó, ez úgy szorítja a lábamat, a rüsszent, mondom, hát mi hova kötögessem. És akkor szóltad, hogy legyek már kedves, legalább kössön. Meg a szervezők kérdezték, tudod, hogy Balázsnak van sisakja? Már most itt vannak egy pár, akik van, tudunk neki szerezni egyet. De volt, vagy, csak tudod, volt, csak nem volt, volt, nem volt. Igen, volt, nem. A ja, depót... És te úgy jöttél tényleg a versenyre, hogy nem volt csat. Én elfelejtettem, hogy nincs rajta csat. Ez az előző depózásomnál derült ki, és azt elfelejtettem, mert ott ugye nem minden után. A második bedepózásod volt. És abból egyszer versenyeztem. Két depó, egy verseny. De ez a profi. Kettő perccel rajt előtt még azon ment a szórakozás, hogy valaki egy csattot rakjam fel az én sisakomra, és mondták, hogy adnának sisakot, de nincs ekkora méret. Tehát egyszerűbb a csattot szereznek, mert nem tudnak készletről ekkora sisakot adni. Srácok, akkor van fél percünk, hogy ezt megoldjuk. Ti már ott melegítettetek a rajtnál, én még a csattot raktam fel a sisakomra. Hogy... És amikor eljöttem a bagony sportosok, a kezünkbe nyomtak egy csatot. Ezt pedig adjátok oda Balázsra. Figyelj csak, te ma borotválkoztál? Nem, én tegnap borotválkoztam, és félbehagytam, lemerült a borotvám. Itt van egy óriási szőrpamacs, nézd meg! Jobb tokánál. Este borotválkoztam, majd elmondtam, föltöltem a borotvámat, aztán letettem a gyerekeket aludni, mesét mondtam, egyik gyerek a bal oldalon, másik gyerek jobban elaludt, és én is elaludtam velük. A Viki meg látta, hogy ott van még a borotva bedugva, de mondta, hogy hát most azért nem ébreszt föl, ezért ma úgy jöttem el, reménykedtem, hogy nem veszitek észre, hogy itt fölül meg vagyok, de ahol egy kicsi megmaradt. Illetve vár csak jobb oldalon. Igen, egy kicsi, mint egy csúnya kerés lenne, amiből szörnyű. Bohóc ruhában. Nem, belealudtam az altatásba. Reggel meg már azért nem kapcsolok borotvát, mert nincs szívem felébreszteni őket. Nem, és... azt hittem, hogy megészted a Wolverine-t, érted a farkas részemben. Oda mennyi nem jelted be. Nem, ezek ilyen kis apró kulisszatitkok. Igen, féloldalas kicsit, féloldalas. Mondtam, gyerekek, megyünk aludni, 3-4-80 korán tesszük őket, mondom, majd apátok utána befejezi a borotválkozást. Ez egy hosszabb szertartás. Én megőrülnék tőle, kimennék a garázsba és megborotválkozni, ne ébreszek fel senkit, de nem tudnék eljönni így itthon, megőrülnék a gondolattól, hogy úristen, az egyik oldalon. Jó, de neked azért keményebb BKV-zol, meg emberek között, hogy kocsiba beülök, meg hazamegyek, és kész. Meg én ma mondom, úgy volt, hogy bolc ruhában vagyok, tehát én délelőtti programokat töröltem, mert én beleszámoltam egy hazamenetelt átöltözést, mert ugye a deal az volt, hogy aki már bolc ruhában van, az hazáig bolc ruhában megy, nem ér 10 után átöltözni. Benne volt, földobtuk, de ezt offoltuk, csak 10-ig tart. Benne volt olyannyira, hogy mondom, délelőtről mindent eltakarítottam, ez sanszos, hogy én ülök itt ma reggel bolc ruhában, legalábbis pénteken még így gondoltam. De jól fog menni egyébként ahhoz a gyönyörű belsőhöz, ami a Júliában van. Ugye? Még színhelyes is. De írja valaki, hogy Feri, nem látok semmi furcsát, máskor nem így néz ki. Igen, ma egész reggel megy a webcam, úgyhogy megláthatjátok, hogy megnézhetitek, hogy történik, hogy néz ki Feri. Gratulálok Szalának is, kitartás az elkövetkezendő 2-3 évhez. Kazi írta, ugye Szalának ma születik a gyermeke. Egyébként igen, az a a nagyjából a szűk keresztmetszet az első 2-3 év után, azért már sokkal jobb, igen. Bali, láttalak pénteken a velencei korzon, a fiaddal mentél bicajra. Igen, oda jár már többször, többen is szóvá tették, hogy megtanulhatnak köszönni, ha már mindig találkozol velük, de mondtam, hogy ne foglalkozzanak vele, ilyen bunkó. Mi az Istennek köszönjük minden szembejövő biciklisnek? Hát ezt nem is értem. Hát mi hát elbiciklizel egymással, aki köszön, visszaköszönök, de előre. Sziasztok, hát ő is bringázik, én is bringázok. Én nem köszönök rá a szembejövő bringásra. Nincs egy ilyen kimondott etikett, hogy kell, hát a köszön, nyilván visszaköszönünk, de előre. Megyek, bringázok, nézem a gyerekemet, menjél jobbra, Benni, essen, autó jön, lassítsák. Hát én közben nem figyelem, hogy ki jön szembe. Egyrészt ez, másrészt pedig a sportolók, hiszen a sportolók, a közlekedőnek nem. Vicca nagyon szívesen, de van ott annyi bajom nekem a Velence körül magammal, meg a gyerekkel, hogy ott nem figyelem. Olvastátok, hogy megjelent a Jézus egy panel lakásban, és így adták. Már megint. Megjelent, igen, és így akarják eladni a hirdetést, nem olvastátok? Ja, hogy eladó a lakás, és ezzel hirdetik. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó, egy kicsit. A 7. kerület. Szenzációs a hirdetés, ingatlan adatai 26.700.000, panellakás adatterület 68. Aha. Így indul. 6 millió. Szobák száma 3, ingatlan állapota felújított. Annyi. Ez 16 lenne csak a Jézus miatt, mi? Fűtés típus a távfűtés, leírás. Győr egyébként. 26 millió forint egy panellakás Győrben, egy 68 négyzetméteres panellakás. Azért ez elég erős. Ott állítok, mindent ki lehet adni, úgyhogy. Egy hónap beköltözési határidővel eladó. ahol Jézus Krisztus többször is megjelent. Kétszer az arcképe is, amelyek a mai napig látható. Én szeretem ezt, ez jó. Önök döntik el, hisznek-e nekem vagy sem, csak Istenben és Jézus Krisztusban hívő érdeklődők jelentkezését várom. Hamarosan láthatják majd az első jelenés arcképének a materializálódását, azonban azt nem engedélyezem sem másról, sem felvételt készíteni arról, sem sokszoros tenni azt, sem bármiféleképpen visszaélni vele, mivel az én tulajdonomat képezi, én minden jogot fenntartok azzal kapcsolatban. Tehát ha te elmész ebbe a Győri Panel lakásba, akkor a tulaj azt mondja, hogy megmutatja neked, ahogy megjelenik Jézus. De nem fotózhatod. De nem fotózhatod le? Ha? Aha. A vedd meg, és akkor majd a tiéd lesz a Jézus. És akkor annyit fotózhatod, amelyet akarod. 26 ér a tiéd. Így van. Hogy feltéve, hogyha te is le tudsz jönni a metamfetaminról. Ami ahhoz kell, hogy lásd Jézust egyébként. Érdekes, érdekes. És nem kértek bizonyítványt, vagy valami ilyesmit, vagy hivatalos igazolást arról, hogy tényleg megjelent Jézus? Nem várnak a négy bíborosnak az áldására? A négy bíborosi engedélyére? Igen, vagy az engedélyére, hogy úgy hirdethesse a lakást. Hát azért ki kell jönni a bizottságnak, hát tudjátok, a könnyező madonnáknak. Persze. Mindig jön Vatikánból valaki, így megnézi, van. Könnyez, vérzik. Jó, akkor ez tényleg. De milyen lehet egy ilyen lakáseladás, ahol te elmész, és a tulaj elkezd neked magyarázni, és mindjárt megjelenik a pirítóson vagy a függönyön? Igen. Na más nem, azért egyszer érdemes egy ilyet megnézni. Hát azt nem tudom, hogy van valaki, aki megnézte ezt a lakást, az egyébként miért pont egy panelba jön a Jézus? Hát már Jézus nem hát azért, mert az nem válogat, az egyszerű hétköznapi emberek közé jön. Hát jött ő már. Jó, de várjál. Ácsot is, tehát ezzel nincsen baj. A külvárosban jelent meg a szegényeknél egy ácsnál, érted? Nem Herodesnél. Tehát nem a menőknél fog majd a fent a rózsadomban megjelenni, ő megjelenik a panelben. Igen, de nem írta, hogy hol? Tehát a konyhában, a WC-ben, a fürdőszobában, az előszobában, a fokrém. Volt itt, de nem a két cél, mert itt a rendék elmes bútor mellett itt jelent meg közvetlenül a anyám fotója mellett. Itt ilyen szépen voltak, de... Ez kérdezik, milyen tevékenység? A fokrém alakjából jött ki, a tükrön pára formájában jelent meg, az. A pirítósan a vaj úgy olvad bele, hogy látták a Jézus fotót, mert ugye nem írja sajnos, nem írja, de hát ha majd csatol fotót, hogy hol jelent meg? A füst formájában, amikor kifújt a... Itt a rappalapíron a klotyóban. Beázott a tapéta és alatt. Igen, egy szörnyű ázás után egyszer csak megjelent, mint a torinói leplen az arcát, láthattad a vérző a vérző fejsebekkel? Tehát és vajon... itt van ezek meg a stigmák itt rajta. Vajon hogy jelenhetett meg? És ha oda megyek és nem akarom megvenni, de meg akarom nézni, akkor megmutatja? Most ha egy pesti lenne, még azt is mondanám, hogy menjünk el. És akkor lehet látogatni, és akkor persélyeznének közben, adományokat gyűjtenének. Hát ha kis esze van, akkor szed érte belépő. Felújításra. Meg addig, amíg nem adod el. Tetőkátrányozásra, hogy ne ázzon. Hát azt már láttam, hogy valaki tényleg azt látta, hogy a pirítósa úgy sült meg, igen. Hogy azt láttátok, igen. Hogy megjelent rajta Jézus. Van egy ilyen oldal, ahol összegyűjtik azokat a megjelenéseket, ahol ugye elvileg megjelent Jézus. És akkor valakinek pára, tényleg pára formája, valakinek a pirítóson, valakinek úgy sült bele, hogy Jézus formája. Ott azért óvatosan fokhagymázol, nem? Tehát, hogy így nehogy kárt tegyél Jézusban, hát ha esetleg visszaüt a dolog. Körbe fokhagymázom, vajat se. Jaj, Istenem, le legyen csatagos az arca. Jaj, Istenem. Én nem tudom, hogy mit gondolnék, ha egyszer csak így megjelenne, vagy azt vélném, vagy azt gondolnám, hogy valójában megjelent. Tehát az ember akkor egy pillanatra azért úgy kiráz a hideg. Azt nem tudom, hogy te mit gondolnál, de hogy mi mit gondolnánk rólad, azt tudom. Nem mernék egy ilyet elmondani. Mondjuk lefotóznám, az lenne az első, hogy megpróbálnám valahogy dokumentálni, hogy megmutassam nektek. Mindenesetre nem mondtam, hogy visszajövök. Igen, mit nézem. Én szóltam. Mindenesetre a lakás még nem ment el, tehát ha valaki marccal városban megveszi ezt a panel lakást, akkor vagy elmegy, legalábbis látja, az írja már meg nekünk. Hogy semmi plusz volt. Nincs, hogy kereszten, vagy... Nem írja, de elég zavaros a levél. Nem, vagy... Nem víz csupán az igazság, hamarosan láthatják majd az első jelenés arcképének a materializálódását. Aha. Tehát azt mondja, hogy az első jelenés arcképének a materializálását, ez így ez elég zavaros ez a mondat. Tehát, hogy már megjelent, ő lefotózta, és magát a bizonyítékot magát a csatolja be szerintem. Igen. Ugye? Tehát ez és akkor a fotót lehet. Majd megmutatja. De jó lesz. Miért kerül 27 millió forintba egy 68 négyzetméteres panel? Ugye, hogy te is egy kicsit így racionálisabban közelíted meg ezt a dolgot. Ugye? Gyerekek, az nagyon komoly ára van. Jézus dolgot érni. Győrben kell ingatlant venni, de kicsit felújítani. Hát ugye, ez 26 millió forint, az szép. Audi gyár sokat bérel. Ott valószínűleg az nyomja föl, persze. Hát ez nagyon szép. Hát most akkor kell keresni neked is egy lakást ott megvenni áron alul, aztán kijelentjük, majd olyat is megjelent valaki. Itt jelent meg Sebestyén Balázs az adásvételi szerződés megkötésekor. Igen. Na mindegy. Jól van, oké, pillanatokon belül fent van a Facebookon az 5 darab barcelonás jelöltünk, jó, ezt mi pénteken kihagytuk, ezért elnézést kérünk a jelöltektől. Mi kicsit azt gondoltuk, hogy annyira egyértelműen jó volt a péntek, hogy ő kell, hogy nyerjen, de közben tényleg hát a versenyszabályzatban is benne van, úgyhogy 9 után 3 perc múlva felrakjuk a Facebookra a jelölteket, ti pedig lájkokkal döntsétek el, akkor legyetek oly kedvesek, hogy ki tetszett nektek a legjobban, ha hallottátok az 5 jelöltet, és akkor újra eredményt hirdetünk, ez így korrekt, így volt benne a versenyszabályzatban. Ezt mi elrontottuk pénteken, önhatalmulag megszavaztuk a pénteki játékos, de akkor legyünk korrektek, már a többi játékos nézés, ugye mi azt gondoltuk, hogy Lacinak kell egyértelműen menni, ő volt a legjobb, de meglátjuk a hallgatók, hogy döntenek. Ott a kezetekbe a lájkom, szavazzatok, akit a legjobban szeretetek, jó? Fönt lesz az 5 név. Egy rövid kis időjárás jelentés. 20 fok napsütés, és holnaptól eső. De csak egy napig, vagy... Egy napig, utána jön vissza, tehát hétvégén. Ha cirkuszba mennének, már remekül! Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Azért egy hallgató, én Győr Marccal városban lakom, megnézem, menj már el, nézd már meg, Léci. Hát odaadjuk a hirdetést, hogy felhívanna, és akkor ellátunk minden itinerre, a telefonszám, meg minden, nyilván ezt adásban nem tesszük ki se a hirdetést, de ha tudsz, akkor menj már el, Léci, és akkor holnap felhívnánk, hogy mit tapasztaltál. Mit mutatott neked a tulajdonos, és most nem azzal akarunk szórakozni, hogy valaki hívő, vagy a hitét kérdőjelezzük meg, tehát nem erről van szó, egyszerűen csak kíváncsiak vagyunk, hogy mit lát, persze, tehát ez senki. Csak befektetés lesz, érted, aztán tudom én. Jó, felhívogatásom, mindenféleképpen menj el, hogyne, persze. Valás ha... szeretne egy panelt Győrben. Hát ezek után? Hát ilyen abszolút így. Hosszú távú kiadási lehetőséggel, hát. Tehát ez jobban hangzik, mint ha Pakson vennél valamit. Igen, én is ezzel, már gyerekek, egyébként nem mondom, hogy Pakson kell ingatlant venni. Ha akartok befektetni. Googlik, úgy azt, érzed? Azt mondj, csak figyelj. Én is el szeretnék adni egy lakást a Budakeszi úton, ott viszont Balázs jelent meg. Andis küldte nekünk. Oké, na jövünk mindjárt. Jó, és ha minden igaz, akkor van egy hallgatónk, aki ott volt azon a gépen, aminek leszakadt 10.000 méter magasan a hajtóműve. Jézus. Egy Air France gépről van szó, Párizsból Los Angelesbe tartott egyébként egy A380-as, ami azért viszonylag új, és hát konkrétan az utazók szeme láttára kezdte el a hajtómű elhagyni az alkatrészeket, és szakadt úgy darabokra, hogy mire leszállt a gép, hát csak a Szentlélek tartotta ezt a hajtóművet. Ő írt nekünk levelet, hogy ott volt ezen a járaton, és szívesen elmondja, hogy mi történt, amikor 10 méter magason te végignézed, hogy szakad le éppen az egyik hajtómű. És így az alkatrészeket így hagyták el, és minden szúvja állt az ablakban, nézte, hogy hát mi mondjunk a kapitány, igen. Kényszer leszálltak egyébként a valahol. Kapitány az első fokozat levált. Igen, igen. Úgyhogy hívjuk a hallgatót, hogy most utazik még a pótjáraton és landol Los Angelesen. Ha minden igaz, akkor 9 óra 10-kor be lesz kapcsolva, úgyhogy megpróbáljuk elérni. Jó, ezzel folytatjuk mindjárt. Here we go! Ladies and gentlemen, Coldplay. Velünk könnyen telik a munkaidő. A Rádió 1 már az okos telefonodon is elérhető. Töltsd le az applikációt, lépj be a Rádió 1 világába, és élvezd az igazi mai slágereket bárhol a világon. I really need you. I really need your love right now. I'm feeling fast. Not gonna last. Hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyönyörű. Indián nyár van, 20 fok és jó idő. Úgyhogy ez is marad, holnap egy kicsi eső, és aztán újra jön vissza a jó idő. Nagyon jó. Szép nagyon idő, jó. Szép idő van tényleg. Van egy játékunk, a Napslágere játék. Kifekszetek ma? Tessék? Kifekszetek ma? Persze, de így sminkben is ruhában. Mindenki, hát Feri. Feri ugye szegény itt volt ruhában reggel 6 óra óta, hőség vastagon be is napidő, teljesen magát. Megégesen is arcomat. Nagyon durva, 13 másodperce múlott az Ajkai Duatlon versenyen, hogy végül is. Nem tanulja meg azt a 12 Bocsánat, 12 másodperc múlott. Az a durva, hogy én tudom az időt. Őket, érted? Ez a Feri nem is olyan érdekes, de hogy ezt nem tudod meg, hogy ez 12. 12 másodperc. Életed legjobb duatlonját mented, és nem tudod az idejét. Életed második depózása és első verseny. Igen. Úgyhogy ezért a bolcról meg lehet nézni egyébként a webkamera, ami ma egész reggel megy. Feri ott integet. Na, ugye Napslágere játékunk indul 10 óra után, 30 000 forintot lehet nyerni, meg kell találni ezt a dalt. Figyeljetek, ha felcsendül valaki tizediknek telefonál, mondja a dalcímet, az előadót és a rádió és szlogent, akkor nettó 30 üti a markát. Úgyhogy érdemes fülelni, mutatjuk, hogy mit keresetek ma. Ez ma a Napslágere, a Rádió Egyen. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Na, úgyhogy tessék fülelni 10 után, jó? És megtalálni ezt a dalt. Most nézem Ferit a fészen, majdnem szalakollát belőtte, úgy rögtem. Cool vagy, Feri? Szassú érte nekünk. Amúgy az M0-a Szigetszent Miklóstól a Dunaitig torlódik, semmi extra, csak erős a forgalom. Köszönjük szépen. Beko játékosaink pedig kint vannak. Ugye mi pénteken véletlenül rosszul döntöttünk, de nem azért, mert érdekeltek voltunk benne, hanem mert hát néhány játékos nem lett túl erős, és azt gondoltuk, hogy ezt most mi is el tudjuk dönteni. De versenyszabályzatban az van, és ez egyébként teljesen jogos, és igaza van az a játékosnak, akik ezeket sérelmezték, hogy a hallgatók döntenek, úgyhogy tessék szavazni a nyertesekre. Belehallgassunk egy kicsit a hétfőbe, a kedbe, csak hogy visszahozzuk azt, hogy milyen legyen. Volt gyorsan. Ne, de. Röviden, megmutatom akkor a hétfőt. Ő Tomi volt. Megint egy meccs ezekkel, úristen, Ronaldo is, hogy néz ki. Na jó. Hát, igen. Jó, ez jó lett. Aha. Ő maga is unta kicsit. De úristen, mit csinálsz? Hát ne neki rúgd oda. Ő volt a hétfő játékos. Hát a tesztalany. A tesztalany volt, ő még nem értette meg, hogy miről szól. Mutatunk egy rövidet a keddiből. Húzatok bele, gyerünk, ez kevés lesz. Egy gól, nem gól. Két gól, fél gól. Gyerünk, indítsátok el. Oké, ott föl. Mennyi, Gyurikám, mi van? Mit csinál? Úristen, Lajos. Hát ő volt a keddi. Igen. Az a baj, hogy elmondtuk, hogy mi a klasszikus magyar labdarúgó edzőt keressük, aki az önkontrollt a hírből se ismeri, zabolázhatatlan. Kedd után ért el az információ oda, hogy elkezdett a játék alakulni, jön a szerdai játékos. Jó, gyerekek, jövjön, ő volt Peti. Jöjjön a labda, így van, keményen! Ne, Piké! Mit csinálsz? Mi van, apám? Úgy fordult, mint egy terhes anyatetű, mi van? Ez a volt egy kis márka vagy mi? Így van, nem baj, tovább! Itt már kezdett alakulni. Ez már alakult, ez már a Peti szerint jó volt. Mi van? Zavra labdat aki, mi van? Következő nem megy be, hiszen a szemelet a kispon a jövő éten, te! Gyerünk tovább! Jó, Peti szerintem elkapta, abszolút elkapta. Aztán jött egy lány, a csütörtöki játékosunk. Mit csináltok? Gyerünk már, haladjatok előre! Mi ez a balfaszkodás? Haladjunk már! Ezt is hallottam, ezt mondta. Mit csinálsz? Ne keringetek, mint gólyapos a levegőbe! Hajrá, menjetek már! Úristen, mit csinálsz? Hát gyerünk a védekezés, hát mit csináltok? Ne! Ez is akkor jön a péntek, gyorsan egy kis észlet. Gyerekek, elkezdődött a mecc, aludjunk már, kijöttünk az öltözőben, mit csináltok? Na, ha kezdjük, gyerünk, tessék el, dobja a labdát, dobja! Mit csinálsz, dobnak ki, ott van előtt az umpiti, nem lát, vak vagy? Tedd oda ki, félre, pikérek, Zsordialba, tedd középre, milyen szál, faszod be, illetve miatt a követ csinálsz? Nem hiszem, el tudottam neked, mit csinálsz, mindjárt, csinálja valami, fasz, mi van veletek, tedd oda, figyelj, faszod ki a rakidis, csak ott a rakidis, tedd ki a félre, tedd, Ő volt Laci, ő pedig a pénteki játékos volt, szerintünk itt állt össze, de döntsenek a hallgatók, szavazzatok, jó? Döntsetek el, hogy ki volt, nem mutatjuk meg az összeset egy percben, ez teljesen felesleges, kis hangulati elemeket mutattunk az edzőkből. Ugye aki nyer, és akire a legtöbb szavazat érkezik, az megy Barcelonába. Ha esetleg nem Laci nyer, ez is megtörténhet, mondjuk a keddi, vagy a szerdai, vagy a csütörtöki játékos tetszik valakinek, akkor majd kitaláljuk, hogy legyek, lehet, hogy ketten mennek. Így van, tehát Laci-tól már nem akarjuk tudjuk elvenni. Szegény, az, az, örül az nem lenne szép. Jó, és a Facebook-en kell szavazni, jó? Tehát, hogy Balázsik oldalán, így jó, van. Tehát ne SMS-ben és ne Viber üzenetben küldjétek el. Ne küldjétek, hogy Szerda Peti, meg Ked Józsi, meg nem. Tehát fönt van a Facebook oldalunkon. Oké, nincs még meg a Los Angelesben leszállt hallgatónk? Még nincsen, de kár, pedig milyen jó lett volna. Ugye ott volt, írtekünk levelet, hogy ott volt azon az Air France járaton, aminek 10.000 méter magasan szakadt szét a hajtóműve. Hál' Isten, 4 van neki, ugye nagy gép. És amikor a kapitány így beszól, kedves hölgyeim és uraim, őrizzék meg nyugalmukat, az egyik hajtóműnk leszakadt, megpróbálom letenni a gépet, és 10.000 méteren vagy. Igen, írtekünk, hogy megtörtént a kényszerleszállás, átrakták őket egy másik gépre, ami már eljutott Los Angelesbe, és majd ilyen 9 óra 10 magasságban tudjuk hívni, hogy elmondja, hogy mi történt. Hát ez ott nem megnyugtató, apró darabokra esett az egyik hajtómű, szépen elkezdett ugye a borítás leválni róla, estek az le a darabokat, minden utas. Nem hiszel a szemednek, hogy a vakítóan kék eget várod, meg bárányfelőket, és egyszer csak azt látod, hogy egy csavar, még egy szegecs, még egy csavar, megint egy szegecs, egy lemez darab. Igen, és mondta, hogy elérjük 9 után, de egyelőre próbáljuk, úgyhogy egyelőre nincs itt, addig lejátszuk a hármas ugrást. Jó, itt van Gyuri, ha minden igaz. Gyuri. Itt van már. Gyurikám! Gyurikám! Itt van Gyuri? Itt van Gyuri. Halló Gyuri, jó reggelt! Halló Gyuri! Szia Gyuri! Sziasztok! Halló Gyuri! Na mi az? Játszottam már veletek januárban, és csúnyán elvéreztem az orka a gyilkos bánán, amit azóta a kollégáim állandóan a... Csak így szólítanak téged, hogy gyere ide kis orkám! Igen. Úgyhogy... Most akkor ennyi idő kellett, hogy kiheverd, és akkor most újra próbálkozol. Hát újra sikerült, inkább mondjuk úgy. Uh-huh. Sokszor próbálkoztam, de amúgy ma a szülinapom van, úgyhogy szeretnék nyerni. Isten éltesse sokáig. Jó, boldog. 80-as vagyok, és október 2-ai. Ne csináld. Hát boldog születésnapot. Jó, figyelj, nézzük az első kérdést, így szól. Jó, figyelj, hallgassak. Azt mondja, hogy milyen esemény során hangzott el kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. A marsra lépés. Ugye viccelsz? Marsra. Marsra lépés. Hát egyszer az orka. A marsra lépés. Igen, nem olvastam még reggel újságokat, de... emberek a marson. Figyelj, volt az orka, most lesz a mars. Ennek harmadikra kell sikerülnie. Nem léptünk a marsra. Még legalábbis ember nem lépett a marsra. Ez a holdra szállásnál hangzott el. Hát értve a szemét amerikaiak nem árulták még el nekünk. Igen, illetve a vasárnap, mikor Ajkán befutott Balázs a célba. Szintén elhangzott ugyanez. Jó, Gyurikám. Gyuri. Egyszer az orka, egyszer a mars. Harmadikra összejön. Jó, van egy nyereményed, azért ezt hallgass meg, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépő a Titanic kiállításra Budapesten a Király utca 26 szám alatt. www.titanickiállítás.hu. Visszajött, vagy el sem ment? Ez a kiállítás. El sem ment. Ez az volt, itt van? Nem. Ez egy hosszú távú kiállítás. Feriék voltak is, és tetszett neki. Mi is voltunk már, mert Benni is tetszett neki, tényleg jó volt. Én nem voltam. Mit szólsz? Jöttök. Halló. Hát csalódott vagyok nagyon. Elszólódott. Hát csak magadban lehetsz csalódott. Elkapkodtad kicsit. Legközelebb, jó? Oké. Okay. Köszi, ciao. Szia. Hello. Szegény, hogy elszontyolodott. Igen, de hát ma ezt nem tudjuk el, hogy marsra lépés, ezt nem fogadjuk el. Itt van a hallgatónk viszont, aki ott volt az A380-on. Jó reggelt, hello. Hello. Gyuri, hello. Jó reggelt, sziasztok. Ciao. Figyelj, te már Los Angelesben? Igen, most béreltük ki a kocsit, úgyhogy azért nem tudtam fölvenni, bocsánat. Ez semmi baj, hát köszönjük, hogy írtál nekünk, nem is gondoltuk volna, hogy szerzünk egy hallgatót. Én például ma reggel láttam ezt a hírt, és elképedve olvastam, hogy mi történt. És elég elképesztünk. Új fullantartományban volt a kényszerleszállás? Kanadának az északi részén, ahol semmi nincsen. Igen, ott hát Kanada fullantartománya, így van. Kanadai katonai bázis, igen. Ott tette le a pilóta a gépet. Bázison volt. Igen, az volt a legközelebb Grönlandhoz. Mert ott történt ez az incidens a tenger fölött, és ott kell lerakni. Na mi történt? Ültetek a gépen, mindenki kávézott, ugye a cél Los Angeles, repültetek át Kanada felett, és egyszer csak szólt egy utas, hogy gyerekek, baj van, vagy ezt csúik vették észre? Nem. Hát annyi volt, hogy mint a nagykönyvben, hogy tökéletes volt az út, szépen aludtunk, jött a kaja, minden oké. És egyszer csak egy ilyen hatalmas zörgés, csörgés, rezgés, rázkódás, és hát így megijedt mindenki, hogy mi történt, meg éreztük egy kicsit, hogy a tolóerőből visszavett a repülő, és hát elénte azt gondoltuk, hogy csak mit tudom, sima turbulencia vagy akármi, de amikor ugye meglátjuk, hogy a stewardessek kezdenek eléggé idegesen rohangálni, hát nézelődtek a szám irányába, hogy mi is történt, akkor ugye kicsit kezdtük kérezni, hogy valami nem szíme. Majd amikor a pilóta jött idegesen, na akkor... A pilóta is hátra jött megnézni, hogy mit lát, ugye? Hát ő nem biztos, hogy látja igen a fülkéből. És ti akkor igen, már tudtátok, igen, hogy esnek le a darabok a hajtóműről? Nem. Láttátok? Nem. Mi középen ültünk, szerencsére nem láttuk, ezt szerintem szívraumot is kaptam volna, így végignézem. Viszont ami furcsa volt, hogy nem volt semmi pánik, tehát mindenki teljesen nyugodt volt. Nem volt sikoltozás, meg ilyesmi. Az jó. Minden rendben volt. Hát gondolom, az utasok nem látták, hát akkor látod, ha ott ülsz, ott van a helyjegyed. Ha előrébb vagy háttérbe, akkor nem biztos, hogy konstatálod, hogy mi történik. Az egész jobb oldal végignézte, az egész, aki az ablaknál ült, az végignézte gyakorlatilag. De kemény. Tehát ők egyenes adásban nézték, ahogy esik szét a hajtómű. Mert még az aggódó arcú szövegyeszeknél reménykedsz, hogy csak a kávé fogyott el, de amikor a pilótát meglátod, hogy ő is aggódó arccal jelenik meg, akkor azért már gáz van. Igen. Kigyulladt? Igen. Igen. Tehát az volt az esemény, hogy kigyulladt, mert valószínűleg egy lapát eltört benne, nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, nem mondták el, de valószínűleg egy lapát eltörhetett benne, és az beesett a hajtóműbe. Jézusom. És ekkor ugye kigyulladt, gyorsan leállította a pilóta, mert látták ugye a pilótafülkében, hogy gáz van, és még időben leállították, mielőtt nagyobb gond lehetett volna. És a pilóta bemondott valamit, hogy ez is ez történt, elhagytuk az egyik hajtóművet, vagy kezdjük elhagyni, éppen darabokon esik szét, aki érzékeny, az ne nézzen ki az ablakon, egyébként folytatjuk a repülést, nem sokára leszállunk. Annyi mondtak, hogy engine failure, tehát hogy motorhiba van. Motorhiba. Uh-huh. Mi azt hittük, hogy hát csak, hogy leállt, vagy valami, semmi gond, mert ugye nem láttuk, hogy mi történt. És akkor mondta, hogy under control, tehát hogy minden oké, hogy uralják a helyzetet, nincsen gáz, de ez körülbelül 10 perccel az esemény után, tehát addig ugye nem is tudom, a leghosszabb 10 percem volt. És akkor még rá egy 10 perccel később még bemondta, hogy Kanadában Goose Bay állomáson fogunk összeállni. Azt a mindenit. Hát ennyi volt. Azért ez nem egy könnyű, nem egy könnyű pillanat. Hát mi láttuk a fotókat erről a hajtóműről, hát ez darabokban van. Hát arról minden lefoszlott, igen, nem állott, ami leszállhatott róla. Hát csak maga a váz. Az eleje lerobbant teljesen, tehát hogy nincs, a fele hiányzik gyakorlatilag, igen. Úgyhogy elég szép volt. Félelmetes. És akkor ott mennyit vártatok? Hát leszálltunk, Guzmiállomáson, viszont ugye ez egy nem erre lett felkészítve, hogy 530 embert ellásson, illetve hogy kiszállítson meg, akárhova elhelyezzen, ezért a repülőben kellett maradnunk. Nem is szálltunk ki, meg katonai bázis, tehát szigorú szabályozások voltak, meg meg kellett tartani, meg stb. Majd egy olyan 8 óra várakozás után a kapitány meg tudott egyezni az állomás vezetővel, hogy kiengedjen minket. 8 órát ültetek bent a gépben? Nem, 10. Majd, de úgy engedheted ki, hogy 15-ös évvel, tehát ő küldött oda egy buszt, és elvittek minket egy ilyen dohányzó helységhez, ahol egyébként rendesek voltak, mert adtak kávét, meg ilyen meleg étel, de egyébként a repülőn is tele volt étellel, tehát ezzel nem volt volna méheztünk meg semmi. Ezért a 15 percért én 4 órát álltam sorba. Atyó. Mert ugye, mert 15 perc volt mindenkinek megadva, hogy ennyit lehet kint, és ezért én 4 órát álltam. Félelmetes. Hát, viszont megérte, tehát annyira jó volt kimenni, hogy jaj. Igen, én mindig csak arra gondolok, hogy mi van azzal, aki gyerekkel van, mert felnőttként nem azt elviseled, de én igen, egyből azon kellett gondolkozni, hogy Jézus Isten, ott van egy 2 éves, meg egy 4 éves, annak mondd meg, hogy apa, mit csinálunk még? Az 8 órán keresztül vársz, hogy kiszállhass, érted? Már elve a repülő nagyon hosszú, de plusz 8 órát a gépe, hát akinek gyereke van, tudja, hogy... Bocsánat, úgy volt, hogy 20B-ben vártunk 18 órát körülbelül a repülőn, mert 2 darab gépet küldtek egy kisebbet, azzal elvitték az ilyen SOS embereket, idősebbeket, gyerekeket, stb. És utána meg jött egy 777-300-as, az is olyan, az meg elvitt, hogy a maradék embereket. Tehát Van valami hír róla, hogy mondjuk a légitársaság valamilyen szinten kompenzál benneteket, hogy mit tudom én kaptok dedikált rajtómű darabokat? Erről még nem kaptunk infót, örültünk, hogy élünk. De biztos egyébként az Air France ebben korrekt, szerintem ők azért ezt pontosan tudják ilyenkor azért az... A legközelebbi útvonalati járatára. Igen, már a Twitteren is egyébként különböző utasok képei meg videóformájában megtaláltuk, fent van a hajtómű, ahogy ott repültök még, és hát nem és néz ki, igen. Nem néz ki túl jól a történet, hogy lifeg alatta valami, és barna színű. Fityegnek rajta. Igen, elképesztő. Na jól van, figyelj, mit csináltok Los Angelesben, csak egy fél mondat erejéig. Mit csináltok ott? Hát első körben egy ilyen háromnapos utazási kongresszusra jöttem, utána meg körülnézünk itt Kaliforniában, meg Las Vegasban. Hát, tudtak ilyen. Ennyi. Az ember már nem is sajnál annyira, hogy 8 órát kellett várni. Ott már megmondtuk a kaszinót, most ide jöttünk. Helyes, nyomjátok. Jól van, köszi, hogy írtál nekünk. Szeretjük mindig, egy hallgatónk ott van valahol a világ bármely pontján, ahol történik valami, is jelentkezik nálunk, hogy szeretné elmondani. Úgyhogy köszi, hogy írtál. Vigyázzatok magatokra, jó utat. Köszi, ciao. Sziasztok, hello Gyuri, ciao. Hello. Igen, közben nézzük Citeren a felvételeket, hát még másfél órát repülni egy ilyen hajtóművel, nyilván nem esel pánikban, meg látod, hogy minden rendben van, de azért nem megnyugtató nagyon a kép, kemény. Ahogy lifeg ott a hajtómű. Nagyon rosszul néz ki. Egész eleje hiányzik. Nagyon. És egy ilyen A380-as az viszonylag új egyébként, hát ezek újak. Hát, nagyon nem izgi egyébként, mert most csukjátok be a szemeteket. Ott ősz lent. Na jó van, 9:30 múlt, pontosan 1 perce, jövünk mindjárt a hírek után a nap legjobb pillanataival. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Na, itt vagyunk, 3:10 lesz, 5 perc, mert nem sokára lezárjuk a szavazást, úgyhogy még a Facebook oldalonkon döntettek arról, hogy melyik játékos utazzon Barcelonába, ugye egy Barca meccsre. Lehet szavazni, a best of után pedig ránézünk, és akkor eredményt tekintjük véglegesnek. Jó, úgyhogy szavazzatok nyugodtan. Hallom, hogy lehet, hogy jön a Svarci Magyarországra, hallottál? Az nagyon jó. Forgatni, vagy csak baráti látogatás? Nem, állítólag új Terminátor filmet forgatnak, és benne lesz majd a Linda Hamilton, ugye, aki szintén benne volt ugye az első két részben. És James Cameron fog producerkedni. A James Cameron producerkedik. Nem rendezi, de lehet, hogy eltörlik a folytatásokat, és csinálnak a második résznek egy igazi harmadik részt. Igen. Elfelejtik, hogy mi történt. Még a harmadik az pont gyatra volt, tehát azt el is lehet felejteni. Ott az a női Terminátor küzdött, az borzasztó volt. A negyedik részek Christian Béles volt egészen jó. Igen, de hogy álltok jön? Azért az jó, nem? Hát most már ekkora világsztárok fordul meg itt, meg nálunk. Nem? Menő. Nagyon jól hangzik. Hozzuk be ide a stúdióba, hívjuk meg. Csvarcit? Aha. Hát... Végig is kapcsolat van hozzá. Na, ugye? Barátja is van itt. Állítólag, igen. Akkor azért azt így könnyen el tudnánk. Ez a Svarci járt? Már utoljára egy ilyen előadáson volt itt, amikor elmondta. Workshopon, ahol elmondta, hogy 6 pontját, hogy mi alapján lesz te az, aki. Igen. De vagy a legjobb. A siker 6 pontja van valamilyen előadása. Még se te lennél a legjobb, és az első pont. Elmond 6 pontot, 3-4 óra kér 2000 dollárt. Hogy legyél sikeres? Hát legyél úgy, hogy mondjuk 7-8 legyél Mr. Olympia, aztán minden már jön magától nagyjából. Igen. Én nagyon szívesen találkoznék vele, óriási élmény lehet. Hívd már fel a főnököt, hogy hozza be. Hát várjuk meg, hogy jön-e, nem? Vagy legalább majd nagyjál élő streamet a vacsoráról, mind a ketten ott lesztek, Andinél. Svartival. Igen, ahogy eszem a kis májgombóc levest. Nem, ahogy kihívott szkanderezni. Na, gyere már! Arni! Épp a mogyorósfánknál tartunk, mutatom, itt ül mellettem. Igen. És ilyen kis élő streameni megforgatom a kamerát, és ott ül. Figyelj, óriási fazon. Nagyon-nagyon jó humora van, nagyon észnél van az ember, tehát, hogy... 70 éves már. És tele van energiával. Hát, de ennyi szeretetet az ember 30 év alatt, vagy 30 élet alatt nem kap a mennyitő, mert rá is szolgált, hát mindjárt elképesztő népszerű, de milyen életút az övé azért, nem? Hogy honnan indult? Egy ilyen mellettünk 300 kilométeres kis Grász melletti kis faluból, és azért hova eljutott a világ? A világ tetejére tulajdonképpen, nem? Zseniális. A sportban, a politikában és a filmen, ráadásul a három olyan életterület azért, ahol ő mindhárom kiválót alkotott. Külön-külön is nagyon nagy teljesítmény hagyta a sportban, a politikában, vagy a színészetben jutsz el ide, és ő hármat egyszerre kiváló sportoló volt, megnyert mindent, azért színésznek, hát most olyan, amilyen a színészi kvalitás, jó, ez egy kérdés, van, de maga, mint akciósztár, a Willisszel, meg a Stallone-vel azért korszakos zseni. Mondjuk azt, hogy karakterszínész. Karakterszínész, igen, és hát a politika, szóval azért hát a kaliforniai kormányzója volt, nem is csinált állítólag annyira rosszul. Úgyhogy azért ez komoly. Komoly, hát, komoly most, életút, amire egy visszatekintesz. Most ha csak a sportpályafutására gondolunk, akkor ha egyetlen testépítőt ismersz a világon, az Arnold Schwarzenegger. Tehát, hogyha megkérdezel egy olyan embert, akinek soha semmi köze nem volt a testépítéshez. De tényleg, megkérdezed, hogy ismer egy testépítőt, akkor és igen, mondja, akkor Arnold Schwarzenegger fogja mondani. Tehát annyira nagy az ember. Hát ilyen, nagyon akarsz vele találkozni, akkor tudod azt csinálni, hogy elmész valamilyen képzésre, és a képzésen belül te beiratkozol, hogy amikor ugye most nagy munkaerőhiány van, meg mindenki itt akar nálunk forgatni, és ugye magyarokat még trenírozzák, indulnak különböző ilyen képzések, ahol egyébként, hát ott nem talán pont ilyet indít a film alap is. Mi operatőr lehet? Nem úgy operatőr, hanem hogy segítsék a Magyarországon dolgozó külföldi stábokat, gyere el, tanuld meg, indulj el, és akkor te is dolgozhatsz ilyen stábokban. Tehát te elmész, ezt kitanulod, van még egy éved, és aztán ott leszel a kis, nem tudom, egy kis asszisztens. Hát a kávéhordója, de nem rossz. Lehet belőle egy új Csupó Gábor? Nem rendezői szakra gondolok, tehát nem ilyen akadémiai szakokat indítanak, hanem hogy munkaerőt képeznek a jövő hollywoodi stáboknak, akik jönnek ide, és baromira felszippantják a magyar munkaerőt. Hát elmész, dolgozol oda egy év, vagy megtanulod egy év alatt, és utána elmész, ott tologatod ott a fárt kocsit, vagy kicsit valami közös. Kicsit hát azért a filmes szakmában. Schwarzit mondta három mondatot, te meg ott fogod az Last Light-ot, vagy valamit, ott világítasz nagyon a Schwarzin. Picit temposabban told azt a fártot, Lajoska. Kicsi, az ötök a kicsi Lajoskának, hogy ne, hanem fogjam azt a fárt kocsit, olyan már egy más Schwarz, mert hatodszorra mondanál a szöveget. Így van, deríts minket fel, Lajoska. Igen, tehát egy ilyen képzés sorozatot elindít. Ez egyébként tök jó, nagyon szimpatikus. Egyébként az Arnoldnak most van egy filmje, ami állítólag kifejezetten jó, egyrészt rá lett egy picit szabva a karakter, és megint ilyen kikacsintós önérőnkös, ez a Killing Günther. Igen, tudom, ez egy ilyen vígjáték. Igen. Szerintem jó a pacák benne egyébként. Tehát jót játszik benne, igen, egy vígjáték. Na jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Ugye beszéltünk Málnai B. Leventével, aki egykoron nekünk az E-Plus TV-ben a vezérigazgatónk volt, egy kicsit fölhívtuk, hogy sztorizzunk a kezdeti zenetéről, ugyanis ma, hát most már 0,0 nézettséggel elsötétül a Viva TV, de hát egykoron azért az egy, hogy is mondjam, talán. Vártuk az össze, figyelj, nekünk úgy kigyorsan volt bevezetve kábel TV, és akkor tudod, így egyre bővültek a csatornák. Igen. És amikor azt mondták, hogy na először lesz olyan, ahol klipek mennek, azt az egész falu ott ült. A nagy dolog volt. Nagy dolog volt. 9-7-ben indult az E-Plus, és ugye hát annak lett aztán az utoda a Viva, ami ma megszűnik éjfélkor. Egy kicsit sztoriztunk mi is a régi időkről, és felhívtuk Levit, aki az akkori ZeneTV vezérigazgatója volt, hogy emlékezett ránk Jánossa és János kirúgására, mert hogy Levi rúgtak János egyébként. De erről János is tett bőven, igen. Valamint beszéltünk az Ajkai Duatlon versenyünkről, aminek a végeredménye az, hogy szegény Feri itt ül 3 vagy 4 órája már bohócruhában, a streamen lehetett látni. Hajlá! Így van. Egy nagyon durva 12 másodperc. Önfelé ő Alfonso. Zó. 12 másodperc mentett meg attól, hogy ne én üljek bócruában, amit én ott egyébként nem is konstatáltam, hanem amikor János átküldte az irányeket, jöttem rá, hogy te ennyire rám jöttél már ott a végén. Úgyhogy erről volt. Szóval reggel már is mutatjuk. Újra. A Rádió Egyen. Na itt vagyunk már is, 6 perc van, pontosan 10 óra, megnézzük akkor, hogy mi lett a Facebook szavazás végeredmény. Ugye mi már pénteken megválasztottuk a nyertest, de igaza van azon hallgatóknak, akik mondták, hogy ezt tegyük közzé, és akkor ők szavazhassanak. Úgyhogy Laci mindjárt mondja. Mondd, Laci, hallak egyébként, ha bemutatod adásba, és nem kell leírni. Egyszerűbb, jó? A pénteki játékos nyert, körülbelül mindegy, 20-30 igen. Szavazattal többet kapott, mint a szerbe játékos. Le is lehet csekkolni az oldalunkon. Így van, nézzétek meg, tehát akkor hivatalosan marad ugyanaz az eredmény, ami volt. 355 és 308 szavazat érkezett, de akkor maradt a Laci a nyertes, úgyhogy ő utazik akkor Barcelonába. Gratulálunk! Lacikán már egyszer átadtuk az utat, de akkor most így hivatalos is a történet. Na, az M0-as autóton a 23-as kilométerén az M1-es felé egy kamion és egy személyautó ütközött, összeálló és a külső sávot foglalják el, és ez most veszélyes. Úgyhogy köszönjük, és hívjuk gyorsan a naphallgatóját is. Aki mondja, hogy Balázsék, akkor még kap egy ajándékcsomagot. Ja, nem ezt akartam, ezt akartam. Közénzőnket kérdezni, hogy miért most írt ide? Igen. Bocs. Frábátoátok. Halló, tessék. Hello, jó reggel, ciao. Keresjük a naphallgatóját, nem írtad alá. Szia, Balázs vagyok, itt a Feri meg a Jani. Hello. Hello, Tamás, én, szia. Tamás, hát hogy vette így le az átkot, Frábátó? Hát nem mondja mégse a naphallgatója. Mondani. Frábátó. Mindegy, nem is, nem is ide illik elő. Te írtál nekünk SMS-t? Igen, írtunk. Írtatok többen, igen, azt írtad nekünk, hogy ugye Feri itt... Telefonot használja. Tessék? Valószínűleg valaki. Mindenki az én telefonomat használja, úgyhogy valaki biztos, hogy írt róla. Valaki írta, hogy Feri... Lehet, nem te írtad. Lehet, hogy nem te írtad, és nem tudod, mert akkor valaki a családból, vagy nem tudom, a baráti körből, nem tudom, kik használják a telefonodat, ugye Feri egész reggel itt ül bolcruhába, az SMS meg így szólt, amit a te telefonodról küldtek, hogy Feri, nem látok semmi furcsát, máskor nem, így néz ki. Akkor ezt nem te küldted? Akkor elbuktuk. Nem én küldtem. De ki használja még a telefonodat? Az én. Ha mindenki az egy, mert ingyenes az SMS, aztán... Jaaa! Yeah. Yeah. Adná ide egy kicsit a telcsidet. Tök jó. Hadd küldjek már egy üzenetet. Az, amelyet megcsinállak. Ilyenekből nem szoktak félretések lenni? Na hát ezt legközelebb, akkor orvosom is fogjuk. Figyelj, csekkold le, hogy kiküldte az SMS-t, és mondnak, hogy akkor ő a naphallgató, hogy őt választottuk, lehet, hogy már nem hall minket. Aki ezt a Feri, jó, nem látok semmi furcsát. Ő a naphallgató. Oké. Okay. Na, köszi szépen. Hol dolgoztok egyébként? Itt számítógépboltban. Jó. Van egy plusz nyereményet, ha alasz minket, azért ezt megmutatom hallgatni. Gratulálunk! Az önnyereménye 20 darab egyenként 1500 forint értékű reggeli ajándékutalvány a 20 éves Fornetti jóvoltából. Hát ezt ki is tudod egyből szórni a cégnek. Na hát ezt elajándékozzuk, oké. Okay. 20 darab egyenként 1500 forint. Ha egy hónapig megmutatok a reggelivel. Szerintem egy nap alatt el fog fogni. Jó van. Köszi, hogy minket hallgattok. Csáu, csáu. Köszi szépen. Szia. Hello. Tök jó esmesét. Itt van az utcánkban Delhus a Johnny piros sportautóval, nagyon laza. De jó. Johnny. Hát lazább nincsen. Johnny ott van valahol. Piros sportautóval. A hallgatónk utcájában. Oké, azt mondja, hogy Feri, még az arcfestést meg kell köszönnünk. Ó, köszönjük szépen. Igen, az AS játékvilágnak. Köszönjük ezt a csodálatos arcfestést, Ferenc, amire te most még... Nagyon helyes. Mindbe feküdtem. Nagyon helyes. Nem elfelejteni, hogy hazamész. Nincs hazamenete. Hogyha valaki tud, készítsen természetesen, hogyha az nem veszélyezteti a biztonságos vezetést, készítsen fotót Ferencről, hogy hajt haza az Alfában. Hát milyenek vagytok. Csinálj selfit? Hát ez hazáig kell. Én mondom, én a hétfőről kitakarítottam minden, én szent meggyőződésem volt, hogy nekem kell hétfő délelőtt hazamennem, úgyhogy nem is szerveztem semmi programot, de akkor elmegy, masszírozhatod. De jó, én is oda mennék, de így már a szemugrik. Végre, akkor most nem én szívok. 12 másodperc. Én csináltam nekik egy pólót egyébként. 12-vel jobb vagyok. 12 MP. Setsz. Igen. Jól van, elmondtuk mindent, holnap 6 órakor jövünk, elmegyünk pihenni. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao, hello. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.